تو شبه دا بینر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر سورۃ مائدہ پدې کې بیان د سلورو مسلو یو مسله حرام غدي چې الله حرام کړی دی دویم حلال غدي چې الله حلال کړی دی دریم نظر د الله په نوم پېښ کړي سلورم د مخلوق په نوم د نظر نیاد مخلوق ته نزان او ساتي نو تکیر دا سلور مسلې سورۃ کې نهایت اهم او پاره من تفسیر وکړه او اول ایسا شرورا لسی سیو سورت مائدہ لسی سیو او اول ایسا کی من دعا یا تون بیان کلو دا اول ایسا شرورا لدیدین بیان دو نزور العباد کی حرمت علیکم المیتتو حرام کلی شوی پتا زبانی خوراک دو مردار ودمو خوراک دو منی بیدن کی دما اغوینا متقیوینا حرام ندا ساریو کی خودن نوی نوی نا صورت انام کی برایشی دمم مصفوحا آغاوینا چه پواخد زبه کے داغین اوزی پتیز ایسرا پشربانی بئیگی ولعم الخنزیر احرام دا پتاسو خوراک دا وغیر خنزیر من بقرہ کے ردی بیان کرو میتا چه ملشی ساروے بغیر دنم دالانا دالانم پی وارف سے شو مرشا او وینا په شربانه چې بهږي دا د عربو کارو هغه به وږي شو نو د ساري نه په جوندني وینه وختلا ولحم الخنزير ذات پلیته و ما هو الا لغير الله به او هغه کلمه مان مراد یا کلمه را چاواز وکړي او هلا په مان د ذبح سره نه ده منګل ته ویلو احلال د لغت زما په معنی هیجا نه یمدس احلال پماند زبح سر از زی کی پا کلام دا عربو کی ندے راغلے او که حشیب نو ایمانا آغا زبح مانے دا مذبوحاتو شے حرام دے و بغیر دا مذبوحاتو نا حلال لے لیکن روپی شم غلاف دا حلال لے و دا چا حلال اکری و حلہ چاواز پو تکلے شکاغا دا مذبوحاتو نوی او کده غیر مذبوحاتو نوی ہو چه ده بل چاواز که ہو شو نو آغا حرام دی وما او اللہ اوائی کلمہ چاوازو کلیشو پیدا اللہ نپاگی باندیم چه دا چرگ و پراتا دا پیسے دا غلاف دا دوی دا دفلان جرد کنو بانی دا ویدر بانی حرام دی پنی کئی رو رسی گی دا ویدر بانی حرامو وما اوائی چاوازو کلیشو پیدا اللہ نپاگی یا غسی زنا چه پاغی آواز غیرو شو محکی من بقره کم تفسیر کرو رسو با یو بلده که دین انشاءاللہ دی تفسیرو کم چونکه نم تفسیرو نزیاد شو ترجمهو نشو نفده من غیر بیان نون نکو والمنخنقتو اولون بے نظر ده غیر اللہ پا عربو که ده بل چاپو نم چه پیش کرو نو عمر بن لحی خوزائی خوزائی یو قبیلو داغی یو سلیو چونمیو عمر ابن لحی لنبه نظر د منق تا ده غیر کنم اغا پیش کرده وا او اغا دیر سخی سره و اغا لزر اوخان اغا علال کلو آحج که لزر اوخان خمو تبرو خمو تبر سیرو او خو سخاوات پر کیو پتا بوتا نون وما او اللہ لغیر اللہ بی او بعض لپتا خوالی گی و بیا پزد بانی ادری گی والمنخنقتو خفی کرشوی در بانی حرام دا آغا ساروی چه پاگی در بلچا نم واغستشو اگر کدا اللہ نم پی واقلی یا وانقلی نو آغا حرام شو درو حرمت سرایت کرد بذکر نام خدا حلال نمی شود تفسیر عزیزی کی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی خفی کرے شوی لکا پا داغی ندی پر اتاو کو خفی دیکلا زندی دیکلا او تچو او تدا رسی گئی کسا نی نو آغا مردار آغا بنا خورے والموقوزا واهل شوی تر مرگ پوری انگریزان چه ساروی علالی نواغی اوٹکی وی وحی چه منشی پو وحلو نبی آغا خوری کتاو وحا وحلو بانی مرشا او دارلا پو نم دی پیوانغل سر او درس مرشا نو حرام دی والمتردیتو رار غختل شوی دغرنا والنتیتو او پخ کربانی وحلی شیو ساوی اولی گره و بلی پریخ کروا اتو چه تو تا چرا رسیرین پاگی کسانو بیا نو دا حرام دی دا بلاغی وقت بنشو خلی وما کل سبرو او آغا چو خلی لیوگان نو دا غینا تا چو لرا سیگی نو لیو دی ها خضر ازر کلی ساپا کی نی نو حرام الا ما دکی تم هون مگر آغا چو تاسو نمو آغنی پاگی دا اللہ ساپا کی تا چو دا دی سارو تر او رسیگی او دی کساوی او بسم اللہ اللہ اکبر چانو پیراک کلی وی نتلارا او خوزی را وزارا بیاسره حلال ده وما زبه حال النصب او آغا چه علاله لجی پدرگاونو تچوه ما احل نمراد زبه حره نظر ما زبه حسر رو بیاسکه نما زبه حال بیاوله رولو آغا عام ده که مضبوحاتو کیو که غیر مضبوحاتو کیوی او دا تخصیصو کو وما زبه حال النصب او آغا چه علاله لجی پدرگاونو بانیم پدرگا کی چه کم شه حلالی گنو آغا در بانی حرام ده اگر کدا الله په نوم باندې ولی نه بعد خلک کوئی وي یز من مرګري لار شو چیرې ګدان بوزو ورته لالو مې بل دې کې نه لاله هته ولی لاله وي خیر هغه ټولو د سیاحت زیره نو هغه زیره خاص کو ناروا دي وان تقسیمو بالاسلام او تقسیمول په غشو باندې ها حرام دې تقسیم کول په غشو دا غشو باندې درې قسمه غشو چم اغی با یوکار کاؤو پا زمانی دی جاہلیت کی مشرکانو نقبل پیرخانو تا بلال نقبل پیرخانو کی داغی منجورانو مشرانو او دب پالو منلو گورا پرون بے قتل نو پیو غش بے لکریو نحانی ربی زقبل مالک منع کرم دا دے کارنا نو چا اغا براو خطی دا وزد آکان نکم زمنیم اگر کار شی برواو آکان پا بل غش بیلی کلیو امرنی ربی نو آغا بے کارو وی ما تا زمان مالک حکمو کو جدا کارو کا اگر کار با نارواو خواہ بے کارو او چه کم غش آغا با خالی رو رواتی دو نو آغا بیا سر دوباره واچاو وی نا بیا پی در سر شوی دا ګور پای کې رضانه حلال او حرام جوړ کړو کدا پال مسر قسم روت دی نو دا جایز دی ننم پال ګرلا کوټ ګرلا ساحر او جادوګر خلک روان دی زم ما پالو ګورا حدیث کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي سوق چراغ یو ترویتی او کاهن تا ته پارا د پال د کتلو چې مال پالو ګورا زم ما قسمت ګورا زم ما قسمت کې اوسري داغه بر نوک داسی که وستا نوک که دا شیره ستا رسول کو ندا معلومی گی پارو گا علف ویده که گوتا گرزوا گرزوا کتاب چو گوندی گنا یا پاگی بانا چپا کم زی گوتا که خودا کپایی او کپبی او کپتی چپایی گوتا که خودشو نو دیی اگا چا کم کاری نو اغا وزوز پسی او گوری ویده که ستا قسمت که داری کالیجی سکولی امتیان ورکره کالیج سکول که پالکر تلا چو زما قسمتو گورا نوی ستا قسمت دا دی چه تا بڑی نمبر اگلی تا با سکول ٹاپ که کالج با ٹاپ که وی خواه یاو دی نمبر اگلی دی فضان کوئی نیشی سولا پیسی کی ایسی پیسی خودی ری که اتایی با پینزه سو آور که اون جو دوزار آوالا سکول ٹاپ کوم نا حسام کار کی گی چو ریزل کلو دی تولو که فیلی داو تا بیا نوی نو چې بیا ولالار شي وي سه وي نه مالا دروغه دا تا کس نه بلکې سه ها ما چې زکم پالو کا سم غټي کی بیا ار چا ځالا یو باندې کتلې دا او پدې نو سو چې پالګر تراغه کوټګر تراغه چې مال پالو ګورا هغه له پالو کتی او دا غد خبره تصدیق یو کو نو پیغمبر فرمان دے فقد کفرا بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم د کفر کو پاک کتاب چلا پا پیغمبر پاک را لے گئے قرآن کی د دې مسلې بیان کی چې د غیب او فتح بل چاته نشته بیرو الله لا او دې وینا استاب ادا کیږي او استاب ادا کیږي او استاب ادا کیږي ذالکم فسقون دا چې زنا د نافرمانی دی فسق نافرمانی دی الیوم ننذی یا اسل لجن امید شو کسان چې کفر کړی د دین ستا سنا نو مېریږي تاسو دا غینا په بیان کې صاحب بیان وکمل مېریږي الله یو فلا تشوهم مېریږا کسې بیان مې وکړو لمن جوران بمې داسې کی خلق بمې داسې کی الله یو وخت شونی مال و یریگا مخلوق نه مېریږي دا بیان ډېر ګران کار وکړه چې نه د غیر الله رب کې په شرکیات او په بدعات او تردید کې د شاعر الله عزت برقرارې لدا حکران کارو نذک الله فلا تخشوهم واخشوني ما له یریگا الیوم اکملت لکم دینکم یوم حساد دا سات پرکما تازو دا پار دین ستاسو او پرم اکلو پتاسو اخفل نعمتونا ما دین پرکره رے فدین کی ما سے نقصان پر خود این رے او خوخم اکلو تازو دا پار اسلام دا حیثیت دا دین نا دین اسلام پرره مولا لقاری شرف اکبر کی لکی فلا لا تاجو فی امر الدینی الى امر خارج من الكتاب والسنه من محتاج نیو پکار د دین کې چا خارج وي نو قران او د سنت نه من محتاج یو پکار د دین کې قران او سنت تا او چې کم سیز قران او سنت کې نه نو هغه دین کې نه ها فمن الترا فی محمستین آسو چې محتاج شو لوګیتا غیر متجانفین چنئی اولیدن کے لئے اسمین گناہ تا لوگی تا محتاج شو دا لوگی ملیگی او دا سزونا موجود شو دا ترتیبوار بدا دینا خوراک کے مردارا بیا وینا بیا غوخ دا جنزین بیا چک پکلو آزما نقت دا بابا دا خسرو رمزے بانے خورے دا نجاز دا دیو دا تکا چاولے دا مالا آر سپاج دی آر تا مخوری او کو تیمرے اولی گاوان کیم تقسیم کیا دا گن من دا خو گن دی سریا گن تری خلو خلو که فاین اللہ آغاو او گن بیا دا خلکو مخی منظم که گن خوری گن روڑی او گن مخی دا خلکو دا گن دا خلکو ولاری نیت میں کرے پدے گن پسے اللہ اکبر دے من جوران اغاو گوڑ امامانم دا خلکو دی درگاہ شرکیات ها پدرگاونو ناس تے ملخ تے نظر و نیاز اخلی خوری او بیا د خلکو مخکې منځونه کوي امامان هم دي او کاغه نمی خو هغه د مالی هغه نظر شعر وړي او استاد هم پکې برخه اور کوي استاد هم ځان غلی کړی زما پکې کار کیږي دې سکوما حدا د خلکو مشران دي او دا د خلکو د دین رهبران دي عجیبا فاین الله غفور رحیم قران وې دان ته اوساته سورته حج د شم آیات کې براشي حضرتان برورج سمین اللہ حسان زان دد تکی ددی بولونا چه درگاہونو کی پراتری رجس آغا بول چه داغی نبوی زی او نجس آغا بول چه داغی نبوی نزی لکوال بول وینا آغی نبوی نزی او دلوی بولونا بوی زی نو رجس قرآن ذکر کر آغا چه درگاہونو کی پیرخانو کی زیارتونو کی کم شے پروتے علاوه دادا سے اگنا گویا کی دادا سوٹرا رے انسان سوٹرا بوی تی زی سوٹر پخلک کرے را سوٹی والا مخی والا لے بیا خلق پسی والا لے نیت میں کرے اللہ اکبر اللہ قرآنو تا بول ویلی دی لوی بول غلی ہوتے ویلی آنیت میں کرے پدی غل خور پسی اللہ اکبر غلی خلی گند خلی مجھ پسی کی گی کی نہیں کی گی راستا خیلی دن دے قرآن دل سر صفا تفا الفاظ ہوئی نجس نوئی رج سے ویلے دے فجتانی بر رجسا زان دادے تکی داغ بولونا چھ درگاہونو کی پراتے رے کاغا چرگان دی کاغا پیسان دی کاغا گلی دی کاغا مال گیری علاوی دادا سو اگنا گویا کدا لوی بولی پری اخور آروان دی ہاں فائن اللہ غفور الرحیم یو کل ماتے ویلی ہوئی ہے ازو خطرم ازر جیب آبالا دیر خیستہ حلوار آگلو سو چو گوڑو کے ریم ازر دھنو میں خقل دی خل لی اس ماتے ویلی چا خقل می خل لی خقل خوری ما وینو میں مانا دیتا قرآن غل ویلی دی میں تا خبر ها خو تاسو ته مردار مردار وای موږ ته صفا وایو څنګه صفا فسدا صفا وای بوی مې بوی د کم سي نشي دا باندې کې چې ګندې او ګندې ګن خو دې زونه ګندې رجس او نجس کې په فرق کې قران فرق کړي صاحب او ته بیانې ګندې او ګندې ګن خو دې زونه ګندې وان الله غفور رحیم بشکا چې د خلقو تلو تور شي وان الله غفور رحیم بشکا الله دې بخښ کوونکی مهربان یسالونکا تپوس کې د خلق ستانا او تپوس دنا کې مازا هر څه حرام دي کنه څه حلال څه هو او څه باندې ګرځي خې څه دې حرام کړو پس سوال لالي کنه موقوزه حرامه منخرق حرامه میتا حرامه وین حرامه نظر د بابا لوا منخت حرامه فخر و اشتري اشتري نار حرامه دخل نار غسل شوی حرامه درگاهونو مالکی خود الحرام نصر حلال ده بکی پری ہو رکنا بازی بوئی دا استاس کو عرص ناروا کی نو قرآن دیجے که استاس پر سوال وانی پویو چه دا سوال بتکی نو فوراً اللہ استاس دا سوال دفاع اکرا یسلون حکم آزاو حلالهم تا پوست که دا خلق تانا سشی حلال دیلالا عرص حرام دی خلوا پیغمبرا احل لکم الطیبات حلال استادو دپارا پاک سیزونا پاک پرکنا گند پلیت ناستے گندونو دناستے گندونو صلح دے سر دے الخبیسات للخبیسین وما علمتو من الجوار مکلبین اوغا حلال استادو دپارا پاک وما علمتو من الجوار اوغا چه تعلیم اور کوئی خودن کوئی تاسو من الجوار جوار د جرح نرے جرح وئی خکار تا خکارش پہ خکار کئی ایرے دخکاریانونا مکلوین چتاسو مالکان دس پوئے مکلب چتاسو مالکان دس پوئے تد خکارش پی مالکی تو علمونا نخوئی بتاسو دے خکاریان اس پوتا دار سنا چت خود نہ کرے تاسو تا اللہ اولو تا خکار طریقہ ہو گیا یو سیزو لور کا وازا اوکرا پکلی کی وازا اوکر دوا بیاو لورکا بیاو اوگر زوا عادت واغسته دو اغسطل دو دره دست ترننگو لورکا نو که عادت قبول کو ترن که دو نو پخکاری خوشه که بیا او که عادت ناغسته دو مردار گن فرقی نکا اسپی نو بیا با دا اغسپی نو دا کار دخکار تما نکی گولی اغوا بیا نخوشه که تعلیم باور که و گلو اغره مما دا اغسنا امسکنا علیکم چی بند که دیکھ کاریانو سپو علیکم ستاسو دپارا وذکر اسم اللہ او یاد کنم دا اللہ پاغیبانے پو وغد خوشکی دوکے پو وغد پری خودوکے وی علیکی دا اللہ نا بیشک اللہ دے ذر حساب والا گورا پتی آیت کی سلور شرطن دخکار دخکاری ذکر کرو یو آغا سپے چخکارو کی آغا بعد چخکارو کی چتاو لتعلیم ورکڑے یو تعلیم بتا ورکڑے تابت رین کرے کار سپی او یا باز یا بلی اوشه دویم چه تا دا سپی مالکه که بل چا خوشه کره ناغم گوره نقبلی تا با پری خوده او دریم پو وقت پری خودو که تا پاغی بانی با بسم الله ویری بسم الله یا الله اکبر زخکار که واسپیا او صدورم شردانه چه کلا آغا اخکاری سپی یا آغا باز اخکار کهی چه دا آغا اخکار نه خوراک نه کهی چاگا سنگ اونی سی نو تا مالک لے رولی او تا مخیطے گزار کی چدا اخکار میں دلو کو او آغا مل لے ستا مخیطے گزار کو چار روال او آغا لال کا اگر چا مل لے نا آغا دل روا دے ولی شرطنو برابر دے سو شرطنا یو دا چتا غلط سیننگ ورکڑی تعلیم علمکم اللہ دیم مکلبین تاسو مالکان دس پوئے دریم مما امسکنا چاغد لیسار کی اغین خوراک نکئی سپے او سنورم وذکر اسم اللہ پوہد پر خود و دخکار کے پاغی بانی بسم اللہ وایا نو کاغم مل لے نو آغد لحلال لے تعلیمی اغستے دے ادبی اغستے دے او منجور مشرک در درگاہ در پیرخانو آغا غصو فیرے او آغا جوانده سیدی علال که فا ابنم دا اللہ علال که نو آغاو نخوری حرام ده دا منجور غیر ربانه حرام که دسپی غیر اللہ حلال که دا ولی دا ځکه چې سپی عادت واغسته ده د قران په آداب باندې روان شو قران یې مانو ادبونه ذکر او منجور د قران د آدابونه کناره کشو قران نه مني په هغه باندې تلل نه کوي ادب نه قبلې تعلیم د قران نه قبلې نو چې سپی تعلیم قبول کو ناغ مردار شه تعال رواش چملې او د منجور آغا جوانده شه تالا ناروا شه سبنا فرق ده او منجور سور اسپک ده واتق اللہ اده خیر ده ملا بسم اللہ منجور او پاغ شرکیات و بدعات و زیوک ناسته شرک و کفر کئی منخت خوریز کیا او تد آغا مردارا او د آغا علالا خوری و یا رئی دا اللہ نام او چه خجل آلی شه یرا بابا پد شاہو یو دبرا که بختور سره بختور سره دی او کنه ډیر بختور دی ملک تو تناس ته بختور دی ای بختور بختور اترې دا او بختور لړ والله ان الله سریع الحساب هغه وی دی وای هو دا سه بختور یې کی دا سه ان الله سریع الحساب داخله مجيبه مخلوق یې ګوره ها یو خطلل قبرستان تا نارواری بل دا پردو خلقو سرلاس ملاول نارواری پردو خلقو تکتل نارواری دا پردو خلقو لاس پخپل زان لگول بلن نارواری سورا نارو یعنی کئی او خلقو تا زماره پلار موری وزا خیر اغیشتا خیر بیر ویا پلانی ویا غیر تلی خیر در باغ تا پا صدالت پری بچی راکت دیو ناغیر تلی آو بابا رتر وطق اللہ ان اللہ سریح الحساب ویرگی دا اللہ نا پل بابا یوکن نور بابا کانو پسی کردی ویرگی دا اللہ نا بیشک اللہ دے ذریح حساب والا اللہ وی زمان ویرگا دی صورت کی بیعول الزیر آجش میرے وطق اللہ یو ظلمخ کی ذکر شبخ کی آیات کے آیات نمبر دو آخر وطق اللہ ان اللہ شدید العقاب دا دویم ذل شو وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ دَاوُدُ يَمْزَل الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ نَنْرَزِ دَاسَات حَلَال دِسْتَازُ پَارَ پَاک پَاک فَرَمَلَا نَزَر زَمَانَ قَوَالِ خُرِي بَابَا مَنْ جَوْر حَد ذَبِي حَوَالِ خُرِي وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مَا يَوْزُ دَرگاه کې بیان وکي او مَنْ جَوْر راغ دو جوړين باندې واغسته مه وري وي قسم دې کې زپو يو دا خو تامر ته صفا صفا خبره او ما سوچ کا استاد خبره کوي دا به خصمه وینا غانه کې رښتیا وای او په کوم کندو کې سرو پېچې دا نظر کوي نا دا متا دکان نه واره سي مې جن نظر کې شي نه یې وړي وای نه زه خو ساغه نه مو سوز استاد په کې د شو ما کنه مې دا چې پدې کې د شو دوم نه پوه شي خلک خبره مې نه کوي صفا صفا دا کې دی وای نه کوم دا څه دا څه دا نا هو یو ملک ګن وینم لیسه به ویلې وکړ اللہ وی احل لکم طیبات حلال دستاوز پار پاک حلال پر ملا و طعام اللذین اوتو الكتاب او زبیه دا کسانو حلال دی چور کرشو دی کتاب حلال دستاوز پارا دالی کتاب و زبیه دا لروارا و طعام کم خوراق ساسو حلال دی غیل را والموصنات من المومنات او پاک دامن دالا چه دشتخاون دالا وارا خد یاد نکی موصنات منگ نسا کی ویلیو کنا سو ترجمی منگ دا موصنات کروی دری والموصنات دلتا کی مراد پاک دامنی دی من المومنات دا مومناؤنا والموصنات او پاک دامن دا خخوز دا خلقنا چور کرشو دی کتاب و خاص تاسونا کلا چور کوي تاسو هغه تا دا غي محرونا محسنين دا علی کتاب خوځد لغوادي اے مؤمنانو دا علی کتاب ذبیح لغوادي اے علی کتاب اے مؤمنانو کلا چور کوي تاسو هغه تا دا غي مزدوري اجوره هونه مزدوري د نواجر ده مار ده محسنين کونو شیطاسو پاک دامن غیر مصافحینا مشی بدلمن او سنت نساء کی ویلی محسنات غیر مصافحات او خضو تاسم پاک شی دلتا سلوتا ہوئے اے سلو تاسو پاک شی بدلمن نشی زناکار جوڑ نشی تولو تبانے حضار چاہ خپل پر مقام مانے خپل نمبر رازی ولا متخذی اخدان آتے ویلیو ولا متخذات اخدان او زنانو پتیاران یار باشنی مجوڑے گئی دلتوئے او الکانو سلو مکه گئی نون کی پټو یارانو لرا اخدان جمع د خدن ما مخ بیان کړو چا چې کوفر کوي بې ایمان پس د ایمان نه تاکي برباد شي عمل دا خو ته پته ولګی دا نظر د غیر الله حرام او دی خوري مرتد شو نو برباد شي عمل دا او دی به پاکی رات کې تاوان یاو نه آیات مشکل دی دلته وی چې د اهلی کتابو خوراکونه او د اهلی کتابو خذ تاسو له روالي او سورت النساء سورت البقره وګورئ تاسو التا ویلو ولا تنكحل هم مشرکات ولا تنكحل مشرکات دو سوا یوشتم آیات ولا تنكحل مشرکات حتا یومنا پنیکا ماخل مشرکان زنانا تردیش آغا ایمان قبول کی او دلتوئی لالی کتاب و خجد لروازی نوی رواز کری مودودی سے بوئی چه اہلی کتاب و شرک نو کرے دا مشرکان و خجد پنیکان آروازی اہلی کتاب و کی شرک نو نوی دیر صورت مائدے روازوئی اخیر چو سے دلتوئی کہ ہم جدا شرک کرے او کنے رہے کرے دا خطر سیر لکی دعا یا د دې سورته مائده دعا یا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قسم دې قسم یې کړې دې زما دې قسم یې الله کفر کړې دې کسانو چاغي وای ان الله بشک الله ها سوګ مسیح زید مریم دې نو دا کفر یې کړو کلو کړي علی کتابو کفر اکڑے نو پاکر دا آیا کوئی انہو ما یشرک باللہ نو دا کفر و شرک شو او چچا شرکو کو نو فقط حرم اللہ علیہ جنہ رستو اور پسی بیاوئے رستو آیات راجی او مخکم غالباً تیر شوئے دو سورت نساء اے مخکم لازی سورت نساء وقتی موئی دو سورت نساء اخیر رکونا دو آیاتونا مخی فلا تقولو سلاسا مو آیتا سو چو مدرگاران دریدی نو چو دری مدرگاران سوک منی دا دری مدرگاران چا گلل احلی کتابو گلل کنو گلل زکر زواجر اغیط روانو نو دری مدرگارانو والا مسلمان دے که مشرک دے مشرک دے لا تقولو سلاسا مدرگاران دری مگنی اغیخو گلل امو دودیوی دا مشرکان نو زکی خضر پا نکاوی جائزوی عجیبا دے نکلتا ہوئی مشرکانو کافرانو دا جواب ندے خوا اغا پا دے پوئے ندے اغا تا دا یا تو نبیا معلوم نو نو واللہ والم آن تکی حکمو کم چھ دے مشرکانو صدر نکا مکوی بقرہ کیوئی او دلتا د اهلی کتابو سره نکاح او خوراکونه دا غیر واجو سره د شرکا سره د کفر ګره مشرکانو علیه درې ګلل مشرکانو لقد کفر الذين کافرانو سره دا غینا دا غی خزی او دا غی خوراک مسلمان لره واش دا ولی بخاری دا حدیث ذکر کوي بخاری شریف کې او دا آیاتو نروړي نو دا محدثین و دا مفسرین و جواب اگر محدثین چه ارد اوی لا تنکحو المشرکات نو پا عربو کی دا اغا آیتنا مشرکان مراد دی اغا عرب چه پا عربو کی کم مشرکان خلقو اغا مراد دی عوام مشرکان زنانا مشرکان سری مرادو اہلی کتاب نو دا نو سوال راته خلق وی چې یوازې مشرکان دي که اهلی کتاب هم پکې شامل دي قران خود آتن که هم مشرکان ذکر کو خود اهلی کتابونه قران سکوت وکاو دا عرب و مشرکان یا کړه خو په عربو کې خو اهلی کتاب هم شیدل او هغه خو مشرکاو نو دا هغه نه قران سکوت وکاو نو دا خلق سره غم شو چې را مشرکان خودی خود دی اہلی کتاب او خم شرک کرے او دا دی سر نکاہون جائز دی او که جائز نی دی نو دا آغی دا دفع دا پارا الله دلته کې دا غي سره نکاحونه جایز کړو سوال غل پوښ وکنه سوال دارا ته چې یرا الله اته کې بقره کې حکم وکړ چې د مشرکانو سره نکاح منع خذو سره خو هغه عرب چې په عربو کې کوم مشرکانو هغه سره نکاح منع شو نو اته کې خلکو هغه عوام عرب چې کوم نه په اوس خلکو سره غم شو چې هغه اهلی کتابو کې خو مشرکو نو اغم په مشرکانو کې داخل دی او کنه دا غي س نو قران دا غي تخصیص نه لري نو قران دا غي نه سکوت وکم نو چې د خلکو په ذهن کې دا سوال راځي چې اهل کتاب په کې داخلي په مشرکانو کې او کو داخل ندي نو فوراً الله دا غي جواب وکړه چې نه اهل کتاب او سرد شرک نه دا غي خزي او دا غي خوراکونه مسلمانانو لسري روا دي التا عرب و مراد دی او دلتا کی آلی کتاب دا عرب و مراد دی پونشو التا مشرکان مراد دی او دلتا کی تی آلی کتاب والا مراد دی یا دویم جواب دارے چه التا کی عام حکم کو نفس دا مشرک سرا نکاح منع دا نفس کا مشرک وی ارسوک چوی نو دلتا تخصیص کو چګه پاغه مشرکانو کې یو ډله د چالي کتاب دی هغه تخصیص وکړه چې د اهلي کتابو سره د شرک نه نکاح جایز ده دا غیر خود سره اوس دا غي اهلي کتابو سره د شرک نکاح ولې جایز و دا غیر خود سره احکام ابن العربی جواب کړي دارنګي جواب کړي ده البدایا والسنایا د علامه کاسانی دویم جل کے آخری صفحہ کے ابن العربیم جواب کرے لے البدایا والسنایا لعلامہ کاسانی منگ دے فقہ معتبر کتاب دے دویم جل پاخر صفحہ کے جواب کرے چہ دا اہلی کتاب و خز و خوراکون منگ لذکر رواو چاغی انبیاء علیہ السلام مانو عیسیٰ علیہ السلام مانو او انجیل مولا مانو نو چاغی اگر دو سیزون منل پیغمبر ایمانو او داغ کتاب ایمانو نو قرآن دامن تا بیانو کو چه داغ دو سیزونو دو وجنا داغی خوراکونا و داغی خزستاسو دسری جایشو پونو شوی وجه دا حلت دا اهلی کتاب و سوا سوگ دا بالی اترازو کیا زن پوی نو وجه دادا چاگی اسمانی کتابو نمنل اغی انبیاء منل نو چه انبیاء و کتابو نمنل دعا نو اللہ دو سیزون دا غی سرا روا کرو یو دا غی خزی ایو دا غی خوراکون مسلمان لسری روا لی مشرکان چو نا غی دا پیغمبر وجود نمانے انکار تے کئی ادازی کنو قرآن کی نمنو نمنو لن نؤمنا آلی کتابو مانا انی پیغمبر مانا مشرکانو او نا مشرکانو کتاب مانا نو چی کتاب ام نمانو پیغمبر ام نمانو نو را غی ارس منا او چالی کتابو که شرک و پیغمبر او کتاب ایمانو نو داغی دو سیزونا روا شو پونو شو آلتا تعمیم دلتا که تخصیص یا آلتا مشرکان دا عربو مراد دی نو آپ پا عربو که خو آلی کتابو مشرکانو دلتا که بیانو که چنا عام عرب مراد نری تخصیص آلی کتاب تو ہوتی بھی زکر چاگی دو سیزونا منی نو اول ایسا ختم شو پا دیکی بیان دا پنزو پنزا یا تونا و سلور مسئلے وی وای یا ایو اللذین آمدی دا مجھول سرالی فاقلو بلوکم ایدیکم من المرافق وانترو بلوسکم واجرکم من الكعبین فا ان کنتم جنبان فتحر و ان کنتم مرضا و لا سورن نوجا احد منکم من الغایت یا علامستم النساء فرم تجلو ما فتیمم موسائدا طیبا فانترو بوجودکم و ایدیکم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتم وآخرتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ويدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع ولا خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير دې دینا دې مېسا او په دې کې یو د سمایا کپورې شپږ آیاتونه دی او په دې کې موړې مسلحه المومدا للمبلغ تصبوت لپاره امور ذکر کړي چې دا بیان کې نو د خاص زین دی د شرک اړيري آغاز له بځې نو چې آغاز له ځې نو ځان خبره برکا او د سوکا غسلګه دې کې به جنگ راځي کله به دې کې مرګ راځي نو چتا آتا مرشن و تالا غی غسل ندر کئی نو پخپل بر ازان لغسل ور کلی صفا بطلی نو کلالی نو صفا بلارشی دانا که تبی ما بطا بخلی دو گلون و حارون آئی چای ازا پا خواگی خواگی پستی پستی خبرو کم علکا راغلی یو نیک متبع سنت متقی پریزگار کانو بری اولی تبی ازا پا خواگی مسئلی کم یا یو دا اوس اموری مصلحه ذکر کړي چې ځان خبره برکا ځان صفا کا چې هڅه دي د شرک اړيري نو کله کله بتا خلق وجني نو چې وی وجني نو چې بیا صفای تا دا غي غسل بیا نه درکې جماړه کا مولوی صاحب له غسل ورکې ها مرشه یا یو الذین امنوا المؤمنانهم کله چې پاسې گئی تاسو الا صلات دین کار تا مونږ د دین کار تا نو وینځي خپل مخونو لرا ادلا سن خپل تسنګل پوره وم سهول اثر کې بیروش کوم په خپل سرونو باندې مسحا اسنه چې کټ کې اطرالي وم څنګه مسحم بسوقي ولعنا دا دایت بدهم انشاء الله بعد خلک وی کنه حسټونه پندای ولا کټ کړي ترته کې بیا وم سهو بیروش کوم چاو داس کې ځان سر کټ کوا مساحه سے لکی چی باراشی پماند لاس تیرول سر پسر دا سری لاس تیرول سلیمان علیہ السلام ومسو بیروش کوم لاس ترکی خلو سرون باندی او منزی او جلو کم اخ پیپلی الالکابین ترگیٹو پوری هاو دسو کاو وین کنتم جنو بان کپ جنابت کے نفتوارو غسلو کے زان خپاک کا زان خپاک کا جدا میں اخیر ازل لے پتن لگی چه بل او دس با زمان راضی یا بن راضی یا با زمان بل غسل راضی یا بن راضی وین کنتم چه تدین کار تزی نخم مطمئن او خپ صفائی کزا حضرت خبیب جلال ہو چه کلا کافرو نیولی ری او واجی اغاوی لغن دی ضروری ما پری ری و سلی رکاتیں چه دو رکاتیں منزو کم او دا غن پس پا مسلمانانو دا سنتو گردی دو چه دا سخت حالت راجی نو آبا دو رکات منز کئی دو رکات منزی او که زر او که و زمان منز دا سی نده دا چه ما سنگا او که زمان من دیر دا مزیر خدا می زر زکا او که بیا با تاسو آیا چه خبیب دا مرگا او یاری دا پا منزی دیر تیم و آغستی دا او چه بیا علالا او حاو بیا او دا قصیده ویلو و اشاری ویلو دا حالت دی دا پرستو اغی سر زارونو قربانی کری دا اللہ دا دین دا پارا خو خبر کاری پر خودے نرے حوائن کنتم مرضا کہ ایتازو نخر شوی دے انہیں خبر کار پر خودے کہ ایتازو مریضان یای پا سفر بانی یا راشی او کستازو نا تو لوی بولو نا یا مسا کہ ایتازو خضر را جماعو کئی انوم ای تاسو بولا را تیمو آئی پخاور پاکا لاستر گئی پخپل مخون باندے ها و ایدی گوم او پلاسون قل منو داغی خاورنا پخاورا یاد جنس دا خاور چکم شیطی مو آ بعد خلق پا رومیال پا جامو آسی لاجی اوکا تیمون بس هم کار دے لیمک برو بے سوی خلق لاجی خیالم کرے سادر بور سرے و یہ بس علی کا سادر خدا سے دے کی استعمال ہو چھ خاور نی قبرستان اٹھو دا خاور ڈک دے ها دی سادر بانی پرومال دا تیمون نکی گی خلقو ازا پخوابا چھ خلقو کاؤو نپدی سادر کی بدلی وی گرد و غبار باو پا گرد و غبار بانی تیمون خلق وی بلاغی سر با گرد و غبار لا پورتا شو لاز پوری بون خطی دا سادر خلقو سادر بید از اگا ها دیر خیر نشوی وی دولی پکی وی نن سبا خلق رومال او سادر دا سی حالت تا نپی جی پایی که دولی رازی نن سبا پا سادر و پرمانو که دولی نرازی مقصر صفاقی صفاقی نو پدی تیموم نکی گی دی خاورا یا گتا یا لوتا کچ صفائی پاغیبان با تیموم آئی ما یرید اللہ و نوالی اللہ چوگر زی پا تازو بانی تنگ سیا پا دین کے لیکن غالی چپاکی تازو لگا دیر بارا چپرکی اقبل نمتون پا تازو خام خاجو شکریہ دا کے مسئلہ لیر اگران دا توحید پا شرکیاتو ارو کے او زیری ورکی دی سرکی اول زیری وذکر اللہ وذکرو نے یاد کے نعمت دا اللہ چکرے پا تازو او یاد کے دا اللہ وعدہ میساق وعدہ آغا وعدہ واسق کن بھی چه مضبوط والے کرے تاو سر پاگے یا کچو بھی تاو سو وارد منگو اتوانا او مانا منگا و یرے گے دا اللہ نا واتقو اللہ اللہ نا و یرے گا سی خبر کوا نظر دا غیر اللہ رب کوا نامکو جے رکنا ان اللہ تین پیلی کا ان اللہ علیم بزاد سرور بشکا اللہ پوری مرادن دسنو دا اللہ دا یرے خلق دا مخلوق نمنکا دا شرکیات دا نظر نمنکا زیر بیا یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو کونو شیطانو قوامینا صغر مبالغین نساء کی مویلی وا دلتم کلک شئی کلک ادردن کی تا پارد دین دا اللہ شہداء بیان ان کی بالقصد پین توحید نظر بغیر اللہ صحیح باعت بائی کلک لے گا کلک ادرے گا دا غیر تردیدو کا چدا شرک دے کفر دے نجس دی گن دے بول دی ولا اجرمنکم اذن لم سیتا سنرا بغض یوکم فدی خبر اللہ تعدلو چن صابن کوی تاسو ایدر انصاف کوی ودا انصاف دی نزی لے تقوا مل د پرزگار ایتا وتق اللہ کوی دی گدا اللہ نا بشک اللہ خبر دے پاک اس کوی تاسو دا اللہ نا نہیں یری کی مخلوق نہیں یری کی ری پن پیری او کسو آ ہا و ایزا یو زد دم داز سکار میو دی پیر دی کاکا سے بلاکی تا پر روایت دی شیخ سے نو ندی کوری نو مخی دقا جا که دقا میری را دی او سو کم دی دی مواجرینو نو دقا جا که دما سر یو کاکا پلا را ملگره شا ماوی کاکا کم خواجی کاکا سے بلا تک را نو نمی دی کاکا سے بلا غستا نو زه پوه شوم چې دا کیسه چرشتا ایمای چې چا په لا کړی الله ایمای امتی ته چای محمد رسول الله امې زی چرتا مقصد دا دی چې اودس کینو نو چې اودس کینو نو دا الله نومې بیا اودس اغسته خیر دی د پیغمبر نومې بیا اودس اغسته خیر دی خود کاکا سے نمی بیعودہ سا نا غستا نا دا اللہ نا خیر روا خوا ایما یو خوا دے خواہ وقت ایک سو خواہ سمشتا رہنا او مشرک خودے را کلے رہے ہاں خوزان میں اتنا لچی ایرہ آسے نا چیر تلا سواشو من چیر تلا بانے ضرور نی خمی وقت فورتا ہوتا وقت ایرہ چی ایرہ انشاءاللہ ضرور نی را بانے ویجی سار میں کہ خمی پوست کر ویما چکی ریش دیس را دے خشی بیا روان شو پلار وای ما دم به خوان دغسته وای په سفر روان بیا به ورته کاکا چته دي ما چا په را کړي الله امتی ته چای پیغمبر صلی الله علیه وسلم نماز کې دی چې خشه چر دي وای بیا به وکړي ما چې یو نن مقضا بیا به دا چې یاسو بیا مخ فوس کا دا چې روانو سم میدان چې مخ کې لاړو نو لال برغیږي زه په دې بدا سه با ته پوس کا خود به ایمان نن نه راستې را اځې به اون کاو چې لکه روانې ما کاکا سه بلا خونوم د کاکا سه بغستل به او ته سوخاغې ته صح کاری را ګنا کړم دا لاو د پیغمبر دم نه حد ته رسولي وسم مخلوق دا سه حد ته رسولي ولو یذ لال راتلې یو ډایرکټ دې و دربار تا نه کاکا سه ایو بل خو نزار بل لاو باندې زم زما سه کارو او دې ارته ته نه ماوي چې یرا یو کنده چې دې خو مانه اوس جدا کیږي او دا خمو قد اخرې ذل کما ته قیامت کې الله دې هم چې یو مشکله باندې پیښ شو او ستانه په پیو د سیا غسو د پیغمبر دا غي نه غسره بس ما دې صدا ور کړې ونه بیا می په خو خو اخرې ذل می خو مه ځه کچ بس ما دا اخرې ذل خمه پوس دې کې زماده قسمت یو پولی دی یو غاله راغی پوری چراغه فمن دمن نشه دا سکه بی گنا سره رئی سار کرده وی اگه تیوی چه داتی ولی واری وی سیبا دا کول ندیده پورا بان شورو ده و دزا دزا دزا وی وجلم وی اگه تی خبر شورو کلی وی دا سره ماوی چه یر پریشیاو بخلاسه گی اسم گیری گینی پری خودل ده نشتا وی چه تده ولی ویسه گنای کرده وی مال سیبا زده تویم چه چا پیدا کرے وی اللہ امتی دے چاہے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه چر تزی دے دار کی دا دو سو دس نشتار نو دا پیغمبر نم بیودسی اخلی دا اللہ نم پا بیودسی اخلی او دا کاکا سے نم پا بیودسی ناخلی نو دا ہم ماجور نو دے کرے مالو غسرارا نو پدیمی ووی خوا نو آغا پیرا باندکر آغا دیکھ یو سو اللہ تی مطی اولا آغا ور کرے و جو وزا علیمہ تدشتہ تو خودر گن دے بیا پتن دے گی چھے کم خواب تلے دا دے خلق و حالت دے او سمو چپ چپ وہ گو رہے سو تو وہ نوے گو رہے نو چھے دا قبر نزی دا دربار نزی نو پکو نگسی بدا رسی دی شاکی ہوتا نا او چوزی دا سے با کئی دی دا دا غیر تعظیم دے او چھے دا خانہ کعبی نزی نو شاکی ہوتا او راروانی چھے دا جماعت نزی نو شاکی ہوتا چه دا حق پرس نزید و قرآن نزید و شاکی ہوتا دا سورت تعظیمی ہوکا دیده دا اللہ تعظیم ہوکا دا دا خلق و حقائی دی و دا دا ایمان دی دیده دا اللہ نا یرا ہوکلا وَتَّقُ اللَّهُ وَيَرِهِ دَا اللَّهَنَا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مِمَاتَ عَمَلُونَ بِشَكَ اللَّهَ خَبَرْ دِ پَاکَاتِ قَوِي تَاسُوم اللہ دا بالخ خبر دے بل زیرے وعدہ کرے اللہ کسانو سر آمنو چوی من لما سرد نظر نیاز چه زبان نظر نیاز مخلوق نارت کو ما اللہ ساپ ترب مخلوق رارو ما او آمن لے اکنے کسی نظر پیش کرے اللہ پنمبانے حاضر را بخن را اوجلوی والذین آکسان چو کفر اکو نظر دے غیر اللہ رت کو حیاء آگا کسان چو کفر اکو نظر دے غیر اللہ یومال دے بلچا پنم دا کفر دے کنا تکذیب وکاو پایا تو نو زمنګ دا کسان خوندان د جهنم دی اے مؤمنانو یا کنه مد الله چې کړه پتا سو کړه چې قصو کوي قوم د کفارو چې د کی تاسو تعالی سونه خپل د فساد نو بند کړه الله اے دیو هم لا سونه داغه ان کوم تاسو د زلرنا او اخر تبوک ته اشاره را وتق الله سم درشو پینزم ویری د الله نه خاص په الله د ځان اوس پاره مؤمنان اگر مثال پیشکی چې نبی علیہ السلام سره صحابه را روانو زی پزی یوزی کی آرام کئی صحابه زی پزی دون سوڑی دلاندی شو نبی علیہ السلام دو یوون لاندی تشریف فرمان آرام کئی یو یهودی دا رہے اولاس کو سرا ہاں تو دارا چوی کتے صحابه خود ایدار یو خواد یو خواد وی حضرت سوک بدران اخلاس ایوس خودی پا مقرار کرے صحابه سم لری دی نبی علیہ السلام تو ہوئی نبی علیہ السلام اللہ اللہ ہم اخلاص ہے دا آغا دا دیر حیبت دا وجنا دا یہود دلاسو آغا تورا پریواتا چھے تورا پریواتا نبی علیہ السلام رواغ سیدہ و یہودی تابانو سو اخلاص ہے صحابو چوکتے دا فمند مندرال و حضرت سر یہودی دا آغا دے نقصانو تو ہونا رسائے نبی علیہ السلام ایک پریگی دے حدا حالت دے اللہ وی سم ماستا امدادو کو داغی زرن نمی بچ کلے یا غبل واقعا چھ ارادے کلے واب واللہ خاص پا اللہ بانی زان اس پاری مومنان دا ددی زینہ دری میسا او پدی دری میسا کے مثال دا خلقو چاگئی وادی ماتے کلے ولقد اخذ اللہ تاکی وعدہ کرو اللہ وذاك سوى الله د بني اسرائيلنا او جوړ کړی موږ داغه نه دوه سرداران نقيبه سرداران او ویلي والله او دادول سولي لکه د يعقوب عليه السلام دو زامن يسو او بل اسحاق عليه السلام دو زامن يو يعقوب او بل يسو او اکه مخه بقره کې بیان کړی و اویلی والله بشکد سرستا سنیما زبستا سن داد کو مخو پدی شرط چه تاسو پا بندیو کو دمانزو اورم که زکاة او یقینو کو تاسو پا انبیاءو زما او تائیدو کو تاسو دی انبیاءو واقرستم اللہ او ورکولو کو تاسو اللہ ورکول خیستا ورکول بکید اللہ دا دین دا پارا نو خامخا لری بکم ستاسو نا دا دنیا مصیبتو نستاسو او خامخا دن بکم تاسو را جنتو نتاش بیگی بلان دونو دا غین ولی چاچ کفر کو بعد ذالکا پس دا دی وادینا وادی اوکلا او کفر بیا کئی وادماتین نو فقط زلا تاکی دے گمراشو سوا اسبی دنی غلارنا و بما نقدهم فسبب دما تولو دے وادو لرا لعناهم لعنتیان کلمن دے او گردو من دا غزرنا قاسیا تک تور چا علی حکمنا تقبل زیننا رئیس دا شک بیمال او گردے دا و نسو و یر کدے حزن یو لوی حیسا دا آغنا حچ دے دا پندر کلیشو یو پاغی دا نظر دا غیر اللہ دا نو یوی سا قرآن کی چاہے یہ رکلا نظر دا غیر منت دا غیر پنمبانے ورکی یو خوری او همیشه به ته چې خبرې گیوا او یو خیانت باندې منهم د دې بېمانونه مگر کم د دې نه به خیانت نه کوي د جمعات نه بکلا پیزار پټې کله کله و غړې پټې کله و پکې پټې کله و طالب نه پتی دې پټې فافو انهم نو فافو انهم مافي کو دا غینا وصفا زړه کې مینه ختمه کړه داسې خلقو سره چې خیانت ګرځي وصفا او مختل والا ظاهر کې ان الله بشک الا من قد نیک کار سرا ومن الذين بعد لا كسام نچاری وای بشک من سوارایو اخذنا میثاقهم اغسوا من غواد دارینا نو یر کدی یلو یسا دارینا جله پندور کلی شو بی پاگی سرا فاغرینا نو واچول من بینهم العداوتا داغی تر منزا دشمنی لرا والبغضا وترب گنی لرا عداوت ظاهری دشمنی او بغضات زړه دشمنی پټه تر پر قیامت پورې زر دې ته خبر وکي دې له الله پاک کال نو چې دې کم کال جوړې پالا کوي یا ان کتاب ترغیب قران ته وو کتاب والو تاکي راغله تاسو ته پیغمبر زمون چې بیانې ودا پیغمبر تاسو ته ډېر بیان وکي تاسو ته پیغمبر دې دا حکم نو چې تاسو ته کو نه پټو د قران د کتاب نه تورات نه چې تاسو کوم پټ کړی هغه درته بیانې نو چه مولی سیب راغ اے ناغا بدتا بیانی چه کم مولاد نا مسئلہ پتا کروا کارا کئی با کنم اخ کارا کئی ویافو عن کسی استاسو غدیر جنمون خلقو تب اخ کارا کئی چه دا استاسو بیمانی وا او مافی کئی در دیرو استاسو غدیر جنمون آ گناو نا دیر بن اخ کارا کئی پاگی دا پردا چه همنگم نا گزارا کوا غدیر نخ کارا کوا دی چه کم گندو ندی منگو زیرا قد جاکم من اللہ نورم گنی دے نورم دیر گندہ گندہ کارو نکڑی دی بیمانو غدت و خلقو قد جاکم من اللہ نورم و کتاب مبین فتاکی راگلی تاسو تاز اللہ دا طرف نرنا قرآن رنا راگلی را او کتاب واضح و احکارا یادی بی اللہ و مضبوطی اللہ پدی کتاب آسو چتابی شد اللہ در زامنتیا لارد سلامتی آتا او باسی دل را دا تیارون لنور را تا بحق و قلبانی او روانی دل را پلار نیغبان دی پتاکی کفر کریا کسانو چاری وائی بیشک اللہ و المسیح ابن مریم دی واسوک بمالک شید اللہ در طرف نا دا عذاب سوک بمالک شید من اللہ دا اللہ در طرف نا شیئن در یوشید اخلاصی که ارادو کی چهلاک کی مسیح زید مریم عیسیٰ علیہ السلام او مور داغ حلاک کی اوان سوک حلاک کی چه پزمک گیری جمعین طول نو سوکشتا چه دان لانو بے بچ کی سوکشتا لا نشتا عیسیٰ علیہ السلام اخپل زان نشی خلاس ہولے مریم اخپل زان نشی خلاس ہولے نو مخلوق بس اخلاس کی نو چه مخلوقات عاجز دی نو للہ ملک السماوات خاص اللہ نرا اختیار دے دے برا او دخ کتوا چه ما بیندر دوارو کیری یخلق ما یشا دا مخیم تیر شو یو جے کی سورت آل عمران کی دا لفظ تیر شو آیت نمبر 47 و سلویخ کی یخلق ما یشا پیدا کئی اللہ اغم مخلوق چخو غیشی او سورت قصص اتش پیتا کی بیاد آیات را دی وربکا ایخلقو ما یشعو ویختار ما کانا لهم الخیرا رفصا پیدا کئی اغا مخلوق چکو غیشی او چون کئی دا اللہ خواہ کرنو سو پیدا کی سو دخل دین دا پارغولی کی پیغمبری کی او شورا کیم دا آیات را دی یو کم پنزوستم کے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ څنګه پیدا کی نو يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله پر یوسه قدرت والا وقالت اليهود والنصارى ويهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه من غزا من دالایو او دوستان دالایو نو زامن د الله خو سوک نشی کړي لمن مخی آل عمران کی ویلو چه ابن پماند محبوب سرا نحنو ابنا اللہ منگا محبوبان دا اللہیو خود محبوب او دو دوست نے تعبیر پا ابن سرا زکاو کو چه ابن پلا تا دیر خوگوی نمنگ اللہ تا دا سی نزدیو دا سی خواگیو لکا سنگ چه زوی پلا تا خوگویو نزدیوی و احباؤو تا ابنا اللہ را پارا عطف تفسیر دے منگا ابنا اللہ فمنزلات زامنو دالایو اللہ تا و احباؤو او خاص دوستان دالایو دادا غی یهود و نصارا و ویناوا اللہ پی رب کئی و یا پی غمبر دیتا فلما یعذبکم بزنوبکم ولی صداد رکیتا استاف گناہنو اللہ وی چه تاسو زما خاص دوستان نو تاسو لبیاز سزا ولی درکوما دوسرا خلق سزا نور کئی زوی لپلار سزا نور کئی نو زوال سزا درکوم دویم بلکه تاسو بشرون بندگانی داغا مخلوقنا خلقا چه پیدا کری اللہ عام خلقو گوندی بندگانی بخنا کئی چادا چه خودشی بخنا او عذاب ورکی چادا چه خودشی عذاب للہ ای ارصد اللہ دی اختیار دست برا او دخکت آوا چه ما بین دوارو کی دا اللہ دی خاص اللہ تری زید واپس کی دو یا علی الكتاب ترجیب اتباع رسول دا اے علی کتاب او تاکی راغلے تازتا رسولنا پیغمبر زمنگا پیغمبر راغلے دو پیغمبر کار سرے یو بیینو بیان بکے العلماء ورسط الانبیان علماء بیو بیینو بیان بکے لتبیننا بیان للناس ازوے العلماء ورسط الانبیان حدیث رو خرد کرے خوپا حدیث پا عمل نزی یو بیانو بیان ہے بدا پیغمبر تاسو تعالی فقط من الرسل پاغا زمانے دو بندش دا انبیاءو کے زمانہ دو وحی بندشوی وا دا انبیاءو شپک سوا کالا پیغمبر نو راغلے وحی بندوا فدا سی دور کی اللہ ہاں پیغمبر پیدا کو دا خلقنا اللہ ارشو دا چا ہاں بوت سجدوا دا چا اونی بوٹی تا سجدوا چا یو تا سجدوا چا بل تا سجدوا ایران کی ها آتش کدی وی دور عبادتو فشام و روم کی دو زیر و دی صالح مسلام و جسمی جو رشوی وی اغرا مدد کی دل او پا عربو کی لات و منات و عزات چگه وی اللہ دا خلق نیرو پا ہندوستان کی ها پدر طول علاقو کی رامچندر ستارہ مدد کی ریشو اللہ دا خلق نیرو فدا ستیارو دور کی اللہ حضرت رولی گو غلی کتاب ورکوم ان تقول او ما جانا پدی علاقو کی ده خلقو ندین و قرآن ایرو اللہ ده پشیح رحمتو نوری گی راغے او ده قرآن اگر شم مخلوق تا برک را او خلق رناتا کام گیره قرآنو مدیانو کتابونو شیخیانوی خوچا توحید بیانده نظر و نیازو ملختوی پارکور کی پیرخانوا مردخانوا نظرخانوا بودخانه وا او خلق خوشاله خوشالی وا او طول بسلمانی وا همه علا فترت من الرسل ان تقولو ما جانا من بشیر ولا نذیر ان تقولو چو نو آیتاو سبا پیغمبر می ذکر او لگ سبا و نو آیتاو سو چو نو راغل منتا من بشیر یو زیر ارا کون کے و نیر ارا کون کے سبا قیامت کے داو نوی چو منتا خوالا یو کتاو خبر دارے گلے ریکن یو پیغمبر بلے را لے گلے نو پتا کی را گلے تاستا بشیر و نذیر بشیر زیر اوڑکو ان کے نذیر یل اوڑکو ان کے واللہو علا کل شئ ان قدیر اللہ پاریو سید قدرت والا دی زیبانی هغه درې مېسه ختم شو چې په دې کې بیان دا خلکو چې وعده کړی وي او وعده د الله سره بیا ماته کړی وي. قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لم ندخلها حتى يخرجوا منا فإن يخرجوا منا فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنا محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ الذي آتاه بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بواسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريهم كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجلت أن نكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فلقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. جدی زینا سلورم ایسا او پدی کی مثال دا خلقو چا دا اللہ پا دن کی سستی کرے گا چا دا اللہ دن کی سستی کرے گا او دا اللہ دنی نرے بیان کرے ناراستی پا کرا گرے گا اغیل پا دی آیاتونو کی اللہ سخت زجر ہو رکھے رکھنا ہو رکھے او دا کار دا پویا خلقو امیم چی پیو مسئلہ پویا شو دا اگر پا مکسو غلط کار کئی نو اغم پویا دے دانا چا اگر دا امیم پا مسئلہ خو پویا دے وید قال موسیٰ یاد کچوی موسیٰ علیہ السلام پل قوم دے نما قوم یاد کے نعمت دا اللہ علیکم چکلے پتاسو نعمت دو قسم دے یو نعمت دینی دے و بل نعمت دنیاوی دے خو نعمت دینی پا دے مقام مخی کرے رے کله چې وی ګرځول پتا شو کې انبیا نو ټول خینو پیغمبران کړی خدای دې په نسل کې انبیاو زکه دې ته نسبت وکړه وجعلکم ملوکا او وی ګرځول تاسو بادشاہان دا نعمت دنیاوی نعمت دینی مخه کا په نعمت دنیاوی باندې الله وګوره انبیا په خلکو کې را لېګل دا نعمتو دا انبیاو نورستو حقانی علماء داغی وارثانو نو چه کمو کلو کورونو کی علماء حقانی پیدا کی گی نو دا پا خلقو سر نعمت تے نند نعمت ناشکری کئی وی دا نعمت منگل ندے پکا لکا سبا والاو چه ناشکری کرے وا حاغی ہو پیدبار دا حالت ناشکر گزارو دا خلق پیدبار دا ویناو دا حالت دارو ناشکر گزار جزید دی دی پخلیموی نوارو دای او په حالت هم دې دې نه دې چې بس دې لري شنو خره دا صحیح حقانی خلق وجعلکم ملوکا اوه ګرځول تاسو بادشاہان بادشاہي یاد دې په قوم کې بادشاہي وا او یا بادشاہي دا چې دا درې سونو د سړی سره یې هغه بادشاہي نو ها خکور خپلوي او بي خپلوي او دې کې خپلوي بزا بادشاہي دو سواله چه کزه ده خپل لی او بلی پا که خپلی دی او خوراک ده خپل لی نو دا بادشاہی دا او دا اللہ دی بنی اسرائیل طولو دا ورکلیو ار چاہتا او در اکلتا اوستا اغتر جا چنے ورکل یو کست دا جہان والاونا ازما قوما بند شید ازما کی پاکتا مقدسن مراد اغازم کد بیت المقدس اغازم کد بیت المقدس کتب اللہ لکوم چه مقدر کرے اللہ تازو دفارا پا دیکی جہاد لارشو دیکی دا مقابلینو دا ناکار خلقو مقابلو کے خلافو کے چه ناکار خلق دیو تن تدادن نشویرے ولا تردد دو علا بارکم او مو اپس کئی گئی پا قلو شاگانو دا دین دا جہادنا رسطے کئی گئی بنو پا باطر ورزا پا کافر ورزا فتن قلق او خاسرین نوبا گرد ای تاسو کواپش ہوئی نوبا گرد ای تاسو تاوانی نو قالو یا غی یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ان فیها قوما جبارین بشک پدی کیو قوم دے زور ور دا غی سر مقابل چرت کی یا فردیر دا سے پوجو نری دا کفارو چھے عمالقہ و زور ور کم خلقو عمالقہ عمالقہ دوو یو دا بنو اسرائیل تربرانو اغا عمالقہ لکد اسحاق علیہ السلام زامنو دعا یعقوب علیہ السلام او ایسو تو دا ایسو پا اولاد کی یو داغا نمو انلیق تو داغا نرشتو پا بچو کدا قبیل دا سلاروان اتنا آئیتا بیا غی عمالقاوی تا زورور خلقو عمالقا او یو اغا عمالقاو چو دو حود علیہ السلام پا زمانه کیو نو دا دو حود علیہ السلام دا زمانه اغا عمالقا نو دا دا بنی اسرائیل چې کم تر بورانو زوراور خلکو هغه یادې وې څنګه منګلار شو هغه اسمه کې تاغه هپای کې دینو اوس وې څنګه د اسمان ته خو خلوازه ولې شم اخو سخرک دې ماخوري کسې بیان نه وته وکا زبا چې دې دلې دې شنو په ځان دې کې بیا خطا کړې په आवाज دې کې بیا خطا کړې خو چې سخت دې وې د مخالفینو دې وې نبي خو دې دوبه خنبیا ستم ته بیا شین دې دا باغا اما و دا خزورا ورا خلق ریا سنگا منگ لاتو دا غی خلافو کو و اینا بیشکا منگی چلی ندن نکی گو دیکلی تا تاثر دے چھو جدی منہا دینا نوشو دن نکی ریا دیر زورا ورا خلق ریا چرتا بیان کولیشو و دانا چا غی پوری او ترا اوسم چه سورا سخ خلق ریا تر دعوت ملاوشو پاغذے که دا شرک او دا کفر تردیدو کا دا توحیدو دا سنت پرچارو کا دا میری گا چه دا بوشی ها چې کوم آسان دې بیا ول دې را منډه وي دا مړه مزي یا تک خوراک هم ملاوي شي ذات هم ملاوي شي کوم سخت دې تکلیفونو یوه زماده کې سټ نعمت طبيعت ملګا چرته وې شم یا تا زم نو کدی وجود دې دې نه نو بشکه موږ به تن کی دن کی هو دې وجود بیا موږ تن کیو او سم دې دې لا چې بیا موږ تن کیو قال وی دو سلو آکه سامنا چا غیر دل د الله نه احسان کرے والا په دې دوالو په سبب د ایمان سو کوئی موسیٰ علیہ السلام او هارون علیہ السلام چالا پہ احسان پہ پیغمبرے بانے کرے ہو یا سو کوئی قالب و یوشا ابن نونو یا قالب یا یوشا بارال او دخلو علیہم الباب دن نشی پہ دئی بانے پہ دئی قوم دروازے دن نکی گئی پہ دروازہ اللہ بستا سو امداد کئی و دن نخوشی کے نصیبا فیضا دخل تموہو کلاچ دن نشی تاسو دی کلیتا دغه علاقه ته نو بشک تاسو به زور ور خو ته موسی علی السلام دن نشه نو ګټه تاسو ده او خاص په الله ځان اوس پاره کې تاسو یقین کوونکی نو قالو وی دی بنی اسرائیل ای موسی علیه السلام انا لن ندخل ابدا هیچری موږ د دن کې ګو دیتا ابدا هیچری سو پوری چی دی فی ها پرې کړي کی موږ وځو نه کا زمان دتلو مرګ یو برابر دی موږ نه کار ګوري ډیر مړی دی وسم چې سخت دی یا دا چې سخت مقام دی نبیا ته تیار نه دی موسی علیہ السلام ته عزت ته پوه شو ستارب ته پوه شو ستار مشر ور جنگونه کوي فذهب ذا انت تو ربک واستارب فقاتلا رب نہ مراد ست مالک حقیقی الله یا رب نہ مراد ست مشر تاسو دال اوسګار جنگونو تا موږ دور اوسګار نه یو جنگونو تا چې خلق سره جنگونه کوي وزمی داری خوز گاردی زان لے کار کترے فقاتلا انا ها هنا قائدون نو جن کوئی تاسو دوالا بیشک امنگ بدیزے تماشگیریو او تماشگیروی دا نخی منظوری علاقہ دا سے ناچہ دا سے تلے وے کنا دا سے تلے وے بیا ناچہ دا سے نو دیدے میں بیا دا سے دا سے کنا وارتو ورشا کنا آغازے تولا کنا ورشا نبا نکنا ناچہ وز دا سے وے و دا سے قال لي موسى عليه السلام انما ربا تو بالکل دا قران اوس نازلېږي دا سه حالات سره موجوده حالات له ګوري دا سره ها خو تفسیر چته سره کوي جنو پر موږ بیا د پاسه پاسه زو قال لي موسى عليه السلام انما ربا اني لا املك الا نفسي واخي بشك زوات نلرم مگر په خپل ځان په خپل روړ الله په بچا مې وسنه کیږي نو زه خو ته چغې وام چې دن نشي ظالمانو د خپل ځان دفاع د خپل ملک کوي نزینو په زور نشم دن نه کوي خپل او خپل رول مې وس بر دینو جدائی دا والا سستی اختیار کړه جهاد یې ونکو نو استفاشه ته ګورا جدائی دا والا زه موږ ته مینځو ما بین قوم فاسقانو کې قال ان الله جدائی دا والم فاینا بشک دازم کاز بیت المقدس حرام کړی شی به په دی باندې سلوې ښکالا د چری چوس دن ننشو نو آباد وکم دازم کا خدای باندې به دازم کا بند کما همیشه پارا دی بند دن کیږي د خری دا ولی یتیهون فی الارض حیران او پریشان به په دی زما کا کی او بیا میدانتی کی حیران او پریشان به ایمانه ګرځیدلی هر هغه چا چې بیان د توحید نکو بیان د دین نکو یا ساته حیران او پریشان شوی دنیا کې چخرا سو کم ککوم نقصان دے کنے کوما نو اته مجرم ګزم پریشان دے یتیهون افل حیران او الله وی وی کنه زری بچکوما کنه الله وی والله یاسمک من الناس دا زما ټول زما پلاس کیږي یتیهونا اته سور سره ځان نازک نازکی او سه سر تکي بغیر گیریږي او یتیهونا فدار دا وګړه د ځان سر سره په کاوند اعظم کا پیالا بند کړه همیشه پورې فلا تاسال القوم الفاسقين نو مو غم جن کې غتا فتبايت قوم ما تهون ګذوب مون د الله چا چې د الله حکم نه ما کړی دي نو هغه تباشوي دي اغا علماء چاگه پل کار پر خوده ره نو اغا تباشوی دی اغا ملکونه لطار شوی دی اغا ها دهریه و کمیلوسو تا بیا اغای اوال شوی دی اغا پل کار پر خوده ره کنه پل کار بنه پره ره زماشری علماء تا تقریر کره و علماء را جمع کری و او تویلو یا معاشر العلماء کنتم نجوم السماء احتضا بکوم اے علماء او تاسو دا اسمان ستوری وئی پتاسو خو خلقو لار مندلا ستاسو دا خلقو دا راهنمائی او ذریعه وئی تاسو پس خلق را روانو نتاسو دا سی کرن شروع کلا فسرتم ظلمه نو تاسو تیاری او گرده دهی نو خلقو خود تیاره کده نو تاسم تیاره کشوی نو طول خلق پا تیاره کشو خلق تیاره که او تاسو رانا نو خلق با تیارو نرو باسه نو تاسو دا خلقو پا نقش و قدم دا خواهش تابی شده اغیر حسم دا غصره و یه دا مرا خلقی نگوالی پریده منگی سکو وی دیر ماتا وی مرا پریده وی دا خلقی نگوالی تیم پریده سیکی زمان شریف تقریبیات ساتا یا معاشر العلماء کنتم ستاسم گوری آیند دا حالت دی خلق بنوالی او تبا خلق میدان دا دن ترو باسی سیرون با خلق رنا ترو باسی خلق غوالی او کنوالی دا تقریر بستایا دی یا معاشر علماء کنتم نجوم سمائے یفتدا بکم دا سکار بنے کہ چه سبب دا نفرق جوڑی گی دا خلقو دا دننا دا سکار بنے کہ چه خلق پا نقصان کے واقع کی ہوں دا دن بیان بکے آواز بکے پا اتقو موازع تحمہ دا تحمت دا زیون نبزان بچ کے چه پتاوان تحمت نلے گی دا تو دن بان تحمت تے خلق گوری بیا چور پستاق پل ازاد ہے گئے ہو بیا وای کنه وای بلتا مسئله کې یو خپل په عملې کې نوري غلط کا کې سبا ته خلکو د اعتراض ځای جوړيږي وتلو عليهم نبا ابن ادم بلا دې جنا پنځم عيسى او پدې کې سزا د ظالم د سستو چا سست کړی دا نو هغه خپل سزا څه کړی دا او ترغیب تبلیغ تور کوي ولولا په باندې خبر ته تو زامنو د ادم عليه السلام په حق کې فرشتیا دا د رښتیا خبره ده الله وې اذ قربا قربان کلا چې پیش کړې دروازه قربان ای لرا قربان هغه مال چې الله ته په انسان نزدیکیږي لکه په قربانی باندې الله ته سره نزدیکیږي دام قربانی را دا چې تاسو نه شه دام لوی قربانی را الله ته په دې سره نزدیکیږي دا نه یوازې مالو لگا هر هغه سیز هر کار کول چې الله ته بسره نږدې کی خود ته چون کې د مال مسله اذا قربا قربانا کلا چې پیش کړی دوارو قرباني لرا تو قبول کړی شو یو دا دوارو نه چې حابیل له هغه نه قبول شو هغه زمانه کې د خیرات دستور او طریقه دا وا چې یو میدان یو صحرا ته به خیرات وکړو نو چې دا چاغه به قبلې دو نه غبانه به ور راغې هغه به اوسو زیرا او چې دا چاغه به نه قبلې دغه سبب پروتو نو دوارو رونو خیرات وکړو نو دا سال چلالل نو دا قابیل اغا سوه او دا ها او دا قابیل اغا دا اغا سپروتو درنگا نو قبول شوه اخلاص کو رکار ده ولم یو تقبل من الاخر او نو قبول شوه دا اغا بلنا چه قابیلو نو قالو وی قابیل رورتا خام خاضب وجنم تالرا اے رورا ستا اغا وجه قبلیگ و نما اغا وجه قبلیگ اذا که دا خودتا اللہ تو وایا تا تنس گناه و غریب دو خونه چه نما اغا قبول که و نما اغا رورا غم قبلوا قال ان ويها بين خدام سستو انما يتقبل الله بشكا قبل الله المتقينون چچا کی تقواویو پرزگاری وی الله غنا قبل سزداو دیوے زبورے کتا ہے کہ اوز خپل ځان دفاع نکوم قال الا ان بسط دیو توئی کنه حابیل وی کتو گد ما د پال لاس دے پال جما وجنے نورور گلے ما انا نیمزو کدویل جنا کتما وحزم دی بیان پرزم نو کې دې ځای کې لږه نه بوزري راغله وا او هغه ستو شوم وي ما نه نیمزو وګدونګه د خپل لاس دې کتا تا چې زو وزنم تا وې کته ما وزنې خود تا نه وزنم اني زکتا نه وزنم اني اخاف الله بشکد ير هم الله نا رب العالمین چې پانګه د مخلوقات ورې په نفس یې ربانه کار نکیږي ها نفس یې خو شیطان بې ایمانم کړي دا الله نا هم هغه فرشتي چې وری دي سورته انفال کې چرایي اتصل وختمایا د انفال هغه فرشتي بے ایمان چې وری دي شیطان نو چغه کړه بابو جهل لاسه چولې و یا رستو کېګم او چې هغه فرشتي وری دي روانې لاسه پرې غولو منډه شروع کړه ها بابو جهل ته یار چرته چرته زه خو د یوازې پرې غولم دا وای انی اخاف الله ذا الله لا یریکم انی ارا ما لا ترونا زوینم اغلا کرد فرشتو چه بایمانتی نوینی اس با دی خوخشی ادن الالم تپوشاو اپوش بیا او اغلا تر طاقت اخفیو وکلی بو جاہل بانی فرشتی را لی روپی زر زر اکلا اغا بدل کے پا نفس یر بانی کار چرتا کی چه نفس او دا خدا ترس پیر دے دا خدا ادنو ذا اللہ لا یریکی جاری دا سجاری چه تقریر کئی پیر سے دا سجاری پجرا کار نکی گی خواه ہی ہی رنگی رنگی بشیر آبادے پجرا کارو چپ اکار کی گی چنو نزولیاد ملختی گندونا حرام خوریس کی پجرا کار پجرا کو شیطانم بیمانا کرے وا انی اتاف اللہ رب العالمین دیاریگم دا اللہ ناچے رو دا مخلوقات ورے جرا زان لکوا ریان زان بچکا انی اريد ان تغوا باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار بشک ازو غوا دما چرا غیر بشت باسمي اس دیو تسو حابیل اور سر لگاڑے انی بشک ازو غوا دما چرا غیر بشت باسمي زما پو گنا رور کج دیو وجدما نو زما پو گنا بترا غیر سی پو وجلو د گنا زما دا یو گنا را چزدی وجدم و اسمکا او په فعل دو گناستا چتا زما د قتل اراده وکړه د بل ګنا وکړه او دا فعل باندې چې دی وجلم نو شی به تو دو ځخانو نا او دا سزا د ظالمانو پتو وات له نفسو نو خيسته کا غطا نفسو نفزا وقتل کی وجل د خپل رور فقط له نو وی وجا غلرا وګورا تو نخپل رور وجلو تا شیطان بیمانا خیستا کوئی مرد بی وجنا فقط لہون بی وجو خپل رور لرا پاس با بغض و حسد دا سے شیرے چه بغض واغستے دا واغستے دا تراغے اخیر کی خپل رور بی وجو خپل رور مسلمانان بیا وجی نی او پرواو تا نی دا گورا حلال تباو برباز اکل مسلمانان در پدر اکڑا داو دا شیطان بیمانا دا تا خیست کری دی پاس با من الخاسرین نو بیا تاوانی گوزی بیا گردی دی چو دا منگا سو اکلا پاس با من اگا تاوانی گردی دی خود دی زمانی تاوانی گوزی دی کم بنا بل ملک مزی کوا چرچے کوا پاس با من الخاسرین نو کردی دی غلط تاوانی آونا نو راو دی کارلا نو بیا چند ورتو رو ری چه ملکنو پشای گرداؤ کلگه یو خواه گرداؤ کلگه بلو خواه چه وصو حکمه نو دا سے اللہ کلا پرے خودا آغا روری مسلمان و مومن معاہدو نو راولی کلا اللہ غراب اندو کارغان سو کوئی دادو فرشتوی خوبا شکل دا مارغان وی نفا قا تلا آغی دوارو جنگ یو بل سلوکا چی دوارو جنگو کو نفا قا تلا احدوم الاخر او جو یو داغین آغا بل لرا نو چوی وجو نو یبحثو فی الارضی ناغا چکم قاتلو ناغا اولگی دو بحث مانا کنستل پنج وحل پنجی وحلی پزمکا کے دید پارا چه دا خپل او خیدتا چه خپل رور دا سی پخارو کی پتکا لکه سنگ چه دا خپل کارغو پدخارو کی خخوما پنجی وحلی خور را بارکلا او خپل رور اگر مقتول کارغی رواغ سیده پا دغل کې کی خوده پا پنجر پی ده پاس خوری ورواره ورده نو دی قابیلو یو هو زمانه خودا مارغم خده اگر چه کمی ملکو نو پا خارو که دفن که و زی پا شا کرزو ما نو دم دا کارو که اگورا دی انسانانو دا پار استاز سرک مقرر که اگر مارغان چاگه حیاناکو حیاناک شه اولا مقرر که استاد کولا دغه دغه حیا دی را حیا دغه دی را چې تر اوسه پورې کارغه چرته چا په دې حجمانه دی دیدلې ها ٹھیک ده ایبه چرته خو نفس چا دې دلې نه او کله سره مخو کې اس یو بلور کی اوسې په پویږي نه دا ډېر حیا نه او خنجر چې خاله کې ګوري ښکارا نو دا غالا نجس لین کشمیر تکراری پدیتے لیجور یهو دیر پارا چو قیدتا کیف یوائی سرنگی پتکی جسر و رور پل آسو آتا جسیتا وی اقالا نوی قابیل ها سوس مال را زاجز ما چشمز و پشاند دی کارغبانی فا اواری آسو آتا اخی چپتا کمز حکا فا اواری چپتا کلوی ما جسر و رور پل زدن ماجز ما دا مرغ زمانا خده نو کرده دیمنن نادمی اند پخیمانو نا وی کاش کمانوی وجه ده هر باطل پرس هر یو قاتل اگر بیا اخیر زمانا که بیا اگر پخیمانا شوی ده دیر تبایی های وی های دیر ظلم میکره ده خو ظلم تا بیا ظلم وی خو دیر رستو بیا من اجل ذالکا دده وجنا دده واقع ده قابل و ده حبیل وجنا کتبنا علا بنی اسرائیل لیکل یما په بنی اسرائیل دا خبره انه یقینا شان دار من قتل نفسا چاچو وجه یو نفس را بغیر نفس بے قانون شری او فساد یا بے فساد نفس مکه کې پکا انما قتل الناس جميعا گویا کې کو وجه خلق ټول یو بی ګنا کسه مرکا یو کسه مرکا نو قران یې گویا کې ټول دنیا ملکړه او یو حقانی عالم داغه سوره کار کړی دا سورہ خلق کے تیارہ ہو یوی چھ مرکو شہید کو نگویا کہ انما احیا الناس جمیعا گویا کہ ٹول خلق کے مرکو ٹول خلق کے زکا یو پانی غٹ کار کے خلق کے تیارہ ہو اگر بیا نور تیارہ ہو لگا بیا نور تیارہ ہو بی گناہ مسلمانی ہو جو ومن احیا ہوا اچاچ جوندے کئیو نفس درا پتوحید باندے پکا انما احیا الناس جمیعا پس پتاول بیا دا آیات دیکل ای غد خیال کوئی چکر دیکی اسپتالی دا آیات کوری کی ومن آیا فکانو من خلق جوندے کو ومن اسپتال تا رایشی و ملوزی جوندے رایشی و ملوزی نو دا سنگا تا جوندے که دا آیات بیا سمقصد دے پکار چا ملخو نواتے کم سے کم ستاو دا اسپتال نخو جوندے واتے بیا بارم لے دے دا آیات دا غیر پارا ندے من آیا مانا دادا آچا چې ژوندې که ها چاله را غواله را ها زمير چاته راځي دي مکتي انه من قتل نفسا بغير نفس نفس راځي دي دا تاسو بل دلیل لې اذربو به باجا کدا مسلوود کې تای چې به دل خط تفصيل سره زی راځي ها چال کوي و من آیا ها آچا چې ژوندې که یو نفس را ها نفس را ها نفس تا او نفس زمون نساتو سمایو نده کلو تا زمیر دا موزکر راجی کی گیا و کلو تا زمیر دا مونسا من کلتا او جوابو نکلیو دا اسرالی کا دیو ایران نفس دا ها زمیر غوات راجی نفس تا راجی نده دیر زین مارا وارا ومن احیاها اواج از جون دے گئی او نفس لرا فبقا دا توحید باندے فبقا دا قرآن و سنت باندے چاگت قرآن خود اگت توحید خود اگت دین خود فاک انما احیا الناس جمیعا گویا کتا جون دے که خلق تولا یو کستا دے مسئلہ بیان کتا توحید مواحد دے که گویا کتا تولا دنیا مواحدین کرا ولی اغا با بیا بلتا خی اغا با بیا بلتا خی داس با سلسل روانی اوستا با سواب کی گئی حدیث کی راجی من احیا سننا چاچ جوندر که یو سنت طریقا چاغم لشوی وا قد امید تر چاغم لشوی ختم شوی وا تمقدز مکنا او پاغی سور خلق عمل کئی پاغی طریقا فلہو اجر مئت شہیدن یو حدیث کی داس راجی در پارا اجر دو سنو شہداؤ ملاوی گی شهید له یو پیر اجر ملاو شو بل نار ده غمون نخلا شو گوله یو خدا و لاب گوله پسی نو یورا ها تیر ختم شو یورا تازو خیال نکاو تو کیسم نکاو مزا سانه لگی دلی ریو درسا رو لیتر هم بکی چونی او ما غیر مازو بتا دیم خود ما پر سبق شو ما چیزا که کس بانی تھی ہاں غلط بلا جان دیر تیر تینگی گی شاما زان نسو وشا ستارا شاما پښین باندې غواړی ها دیفم او هغه بل دغه مو باسه مله کوم مله کوم ها تا نو څه په تلې دې نه ضرور غوته ونه وړي غواړي اوس به پالک کړه یې و چیل تا منو زوزو بیدی بندوم ستا کار بکره ورغزا حالت لگی دل ہے کنو گورا از اگو باسنو بیا مشین مو لگو ومن آیا فکانما آیا ناس جمیعا چاچ جوندے که یو نفس لرا فکان نما یا ناس جمیعا گویا که در جوندے که خلق طول پا دین باندے گویا که در طول خلق جوندے که یو کس تا دین خودل گویا که طول مخلوق تا دین خودلو ولکر جاد عمر سلونا پتا خیرا غلیو دیتا ہم بی آزم انگ پتا لائی روانی سمہن کسیر منم بے خیرن زیاد ری خلقنا بعد ذالکا فی الارض مصرفون پزمکه کی پز دینا پزمکه کی دل مصرفون جاتے که ان کی دا سو کرے غالباً هغه گیس او تیلې په دواړو برخ کړې وي لږ چې او چلوه تیلې افکړو خیر له چلول خو په کار وکړه د دغه بانک ماشین دا چې ته کولاونې ځینې خلاص نه کی ثم ان كثير منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون بیاتن اندید دینا پس دینا پس مکه کې لمسرفون جاتے کو انګي مسرف مشرک خازن معنا کوي جاتے هم کوي شرک هم کوي نور بغاوت هم کوي انما جزاء الذين بشک سزا دا کسانو جو حاربون الله خلاف کې دا الله ورسول او پیغمبر دا الله ويسعون في الارض وفساد کوي پس مکه کې یساون ا فساد کی فی الارض فزمکه کی فساد کی ا یقتلوا فساد پس سره کی نظر د غیر الله خوری فساد پدې کی چې د نظر دعوت پیش کی چې دا جایز دی نو دا فسادونه دی کنه چې سره د شرکیات دعوت پیش کی نو دا لوی فسادونه دی ا یقتلوا ناغدی وجلیشی یا فساد فزمکه کی دادا کی چې کی ها داکی دی شکی دی قطاو طریق دی دا ټول د فسادات دی یا شرکیات او بدعات خورې ایو قتلوا سزا دادا چوج دی شي د قطاو طریق وجل جایز دی ها حدیث کې راځي د قرآن دا فساد دی او د مفسد وجل ایو قتلوا او یسلبو یا د پوسلې کړی شي چې قتلهم کړی او لای هم وکړه نو پوسلې او تو قطع ایدیهم و ارجلهم من خلافین او یاد ایب کٹ کریشی اخ پیدا غی لا سن اخ پیدا غی من خلافین عدل بدل خیر لاس او گس اخفا یا گس لاس او خیفا من خلافین چه سرح مالی لٹنے دے او وجلے ندے سوکا سرح مالی اغسر دے نبیا بدا غن اخفاو لاس کٹ کی جو نشر اللہ لاس کٹ کا اخ پی وړه شک به دا چا کوته ورواړی یا بیا سو غلاو کی او سزا ته پدا یو غلاو کی ډبل وکالت کوي به دا مرا خیر بیا و نه کوي دا هم مان کی واده چې وروته دې نو څنګه ها او ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض یا دې اوشل دې شي د زمکنه یا دې د زمکنه او کړې شي دا ډاکوان دا کوتاو طریقه چې باید ملک دې فساد کوي یا با وجلیشی یا با پسلی کولیشی یا با پیدا سنا دا غیبری کولیشی یا با دزمکن اخ کلیشی صبح دا کئی زارکا دا دیل را رسوائی دا پر دنیا کے اللہ و داول دنیا کے مزر رسوائی ارکوم نن شکی شروع دی خکارا برسر عام شکی دی دا کم حالات نن جوڑ دا شکو مارو ار یو شکا کے ناستے صبح پیو طریق شکا کئی شکی بلا طریقہ کئی مومن داسه د غری غری ګورو وتا سسویلې مشو کو سو کوئی دا د شبګر دی شکر کیږي ار چا شکر شروع کړی دا خو سو په لږه پیمانه سو په ډیره پیمانه سو کی په یو طریقه سو کی په بده طریقه او دغه ټولو ته ګوري غلي دي سو کښ نشي کولای اه لهم فی الدنیا او لهم فی الاخره عذاب د ملک سه حالات جوړلی بحران د دنیا او د اخرت تباہی دله را پاخرت کې دا خو سفیان ویلې شو الله دې په رحمت نوريږي بادشاه ظالمو لال بچو کې بغردي دو هارون داغه په بادشاہي کې ظلم کار غوړې بازار کې بغردي دو خلکو بوتا قتل وی جبال دې ګورا وی یا هارون انت ظالم وانا ظالم ان لم اقول لك انت ظالم او بادشاہ ظالمي هارونا ظالمی کما تا تظالمون وینو ظالمی ما دا ظلم کا دے پھر ملک شورو دے ظلمون عام دے ولہون فی الاخرت عذاب انت بادشاہ دے سی ولهم في الآخرة عذاب عظيم دیر پارا پاخرت کی عذاب دلوئی الا الذين تابوا مگر کسان چاہے توبو خلا من قبل ان تقدر عليهم مقصد لاس برکے دوست تاسو پاغی باندے نو پوشے بے شک اللہ دے بخشش تو ان کے مہربان توبہ او خلا لاز پہ خبر شو نو پریگی دے بیانو دکھ جاگا توبہ او خلا چی بیانو کم یا رو را بہ نقصان دے دانا او شنو یا او شو ترغیب اور کئی آمال صالحہ ہوتا یا ایوہ اللذین آمنو تقو اللہ و ابتغوی لیل وسیلہ اے مومنانو ایرے گی دا اللہ نا اول لٹوی اللہ تا نزدیکتا وسیلہ نزدیکت اللہ تا اول لٹوی وجاہدو فی سبیلی جہادو کئی پلا رضا اللہ کے لعلکم تفلحون خامخا شعب تاسو کامیاب سورتی بنی اسرائیل گوری تاسو آتم دا وسیلی لفظ قرآن رو لے رہے بنزل لسم سپارا سورة بنی اسرائیل آیات نمبر 57 او پنزوس اولائک اللذین آیدون یبتغون الی ربهم الوسیلہ لطید اللہ توسیلہ بعض خلق را گئے نزمان پبارک ہوئی دی وسیلہ نمانی ومن گئے دو قرآن صرف دو زینو کی منو لفظ دو وسیلے اچھو دی وسیلہ نمانی خدا را توا چھتا کم وسیلہ یادے لیو وسیلہ لغوی دا او بلا وسیلہ شرعی دا لپا اعتبار دا لغت سرا وسیلہ سلور قسم دا او پا اعتبار دا شریعت سرا وسیلہ دولس قسم دا ادا غیر لگتا تا لگ وضاحت کوم جتا تا لگون دے پتہ اولی دو جتا کم وسیلہ نمانا موتکوما آسان کار دے دا مانا وسیلہ نمانی بس دا اوستو گولا چه زینه ما نمه او دا چه سوک را بان اعتراض که که غیر نمانی خود چه پخن نظر بان تا سوچو که پا زد و عناد سوچ نا پخن نظر بانی لغوت لغت کی پا اعتبار سراش وسیله پا سنور قسمه دا سنور معنی دا وسیلی دی پا لغت کی یو دا وسیلی معنی دا قرب نزدیکت دویم دو وسیلی مانا دا حاجت وقت مختصر دے خوزا زرزر لکھئی یو وسیلی پا مانا دا نزدیکت پا اشعار دا عربو کی راجی دویم وسیلی پا مانا دا حاجت دویم وسیلی پا مانا دا رغبت او دا شوق قربت یو حاجت و رغبت او شوق دری سنورم مانا دو وسیلی پا لغت سرا یو خاص زیده پا جنت کے چدا غزی نونده وسیلہ لکا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام ہوئی چکلا مؤذن بانگ ہوئی نتاسو آغا خاص مقام ماد پارا سوالو کئی اللہم ربا زید دعوت تاما والصلاة القائما آت محمد نل وسیلتا اللہ ورکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا وسیلہ مقام وسیلہ جنت کی یو مقام دے چاگا اچھا دا پارا مناسب ندے پا بندگانو کے بغیر زمانہ حضرت ہوئے نزو امید کوم چاگا با اللہ مالا راکی تاسو زمانہ دا پارا اگا مقامو اولٹوئے دواو آئے نو دو سو مالی شوی دا وسیلے سلور مالی شوی دا وسیلے پہ اعتبار دا لغت سرا او پہ اعتبار دا شریعت سرا دا وسیلی معنی گورا وسیلہ پہ دول اس قسم دا پہ اعتبار دا لغت سرا او پہ اعتبار دا شریعت سرا دول اس یو اغا وسیلہ نمونو دا اللہ التوسل بی اسمائی تعالی و صفاتی ہی دا اللہ نمونو دا اللہ صفات اللہ توسیلہ کے تاکو قرآن و سنت سر ثابت دی دا اللہ نمونو دا اللہ صفات اللہ ستا پر دی نم چستا نم علیم دے حکیم دے عزیز دا وسیلہ کوم تا تا چیزا ما دشمن بانے تزورا ورشا ذکر تا قاہرے دا اللہ صفات او دا اللہ نمونہ اللہ دا پارا وسیلہ کدا بالکل جائز دے حدیث کے راجی دیم وسیلہ نیک عمل وسیلہ کولے شے التوسل بالاعمال الصالحه دویم نیک عمل وسیله کول الله تعالی دام قران او سنت سره ثابت دي واستعینوا بالصبر والصلاه مدد غواړي دا الله نه په صبر او مضبوطوالي یا الله زدا خپل صبر چې ستاسو رضا لپاره کوم دا زو وسیله کوم زدا خپل د قران درس چې زدا کومه مهنت کوم زدا عمل تا د وسیله کوم الله یا حدیث غاص د بخاری کی راضی گنز اغا روایت راضی اغدر کسان چروانو او اغی کی یو غار ترادن نشوی دا او دا غار خلپ آغی بان بند شوی دا لاغی بی یر او سواتے نشو قرآنی چه خل خل عمل اللہ تا وسیلکو یو اے اللہ زما حمور او پلارو او ما با گر سرولے نما با چکلا پی اولوشل سارونا نما با اول والدینو لورکلا او بیاو می رستو پچو لورکلا یو پیرا را نما زما والدینو دشویو نا وقت شویو بچو می دیر چگه والی چه ابو منگل پی پی ماوی نبچیا اول بزبا مورا پلار بانی دا پیس کم نو دا پلار کت سر تا ولانو ما و کندون می دا پیو ڈک نیولیو چه کلا و زما پلار ویخیگی چه دا پیوس کم سهار پوری سار بانگونو تا وقت نزدیشو پلار پیدا رواو دیدو اغه می پای ورکړه داغه نو رسته می بیا خپل بچو را پای ورکړی دي الله کدا عمل ما ساده رضا ده پاره کړی نو زمنګ نا حداګت د دې غار کوخره کې دا واړوا حدیث کې راځي معمولی سره و شو خدای پراوته نو شو بل پاسه دا وای الله هزار ز ما سره یو منظور و مزدوری را سره کولا داغه مزدوری را چې ما مزدوری ورکړه تیم راغې نو اغا اغا منظوری وانه غستا زماو دا اغا پا اغا منظوری بانه سچکره را را اغا بی تا دوره کلی دی ما سره ماوی نما دوره کلی دی خیر خو اغا ما تا خل منظوری پره خودا و اغا لار ما دا اغا پا منظوری بانه یو ساروی واغسته دا او اغا ساروی دیره دا دیره دا اغا ساروی دیره دا یو کندک دا گدو جوڑو شد اغا دا منظوری دا پیسونا سمودا پس اغا را غی ما ته وړي را جس شوي ما خير اغه لکه مزدوري اغه چتا را کوله اغه را که هوټل اجزه ما ما غل ټول کندق د ګړو روخ شدا بوزا و چې مله خندا وله کې ما خره ما اغه لک شنه دا کاو او زه زور کندق مال د ګړو راکه ما وی بای دا استاد مزدوري پیسې راي نه دی شوي ا کندق د ګړو اغه روان کو الله کدا عمل ما استاد رضا له پاره کړی نو زمن د دې غار د خلینا دا ګټ واړوا لری کا حدیث کې راځي لکه نورم سوره او شو خدای وته نو شو دریم کس خپل عمل وسیده کوي وی الله زما د څلوډوا ډېر خستا او حسینه وا هاو هما دا غي صدا د بد پیله اراده کولا بلکې تر دې چلا غي رجلین او فخذین کې ځکه نه استرم ما ته وی ګورا دا اللہ نا او یریگا پسی طریقہ ما تا نزدیشا حنو دا سوالی که نوزا پاسی دم دا غینا او پسی طریقہ ما نکاو تر اللہ او پسی طریقہ زن نزدیشوی ما نوزا اللہ زستا در ازاد پارا پاسی دلی ما چه زستان یرید ما تو دا عمل اللہ ما ساد پارا کرده اللہ زمانگنا دا گرد در غاز اخلو نوالا و حدیث کرا جی غر غر شو او دا غار خلو کلاو شو نو دې خپل عمل وسیله کړو کده بابا عمل وسیله کړو خپل عمل نو خپل عمل وسیله کول شي او دا قران او حديث سره ثابت دي نو دا دریم قسم وسیله بالنبي صلى الله عليه وسلم بتصديقه على الرسالته د نبی عليه صلوات و سلام رسالت الله ته وسیله کا چا الله ما پیغمبر منلې زګا غا پیغمبر تا ته وسیله کوم زګا دا غا دام یو عمل دی انسان چې په هغه باندې ایمان راولې دی ته پیغمبر باندې ما چې ایمان راولې دی زګا خپل ایمان چې په پیغمبر می راولې دی دا تا ته وسیله کوم دام جایز ده ها دا رنګې درې سلورما وسیله التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كفان نبي عليه الصلاة والسلام نا دعا غختل په جون دای کې او بیا داغه دعا الله ته وسیله کې چې الله زما لپاره زما پیغمبر دعا غوښتي وانه دا زما یو عمل دی داغه دعا چې زما لپاره غوښتي دا خپل عمل وسیله کوم یا یو نیک بنده لار شي او هغه ژوندې پیرورا مولانا سے ما لپاره دعا وغارا نو دا دعا خو عبادتو نو بیا هغه دعا چې ستا لپاره غوښتي وا ته هغه بیا الله ته وسیله کولای شي څو قسم شو سلور التوسل بدعاء النبی فی حیاتی کفاہا تارنگی التوسل بدعاء السالین سلورم قسم پنزم قسم دعا دا اللہ نا خوپا اضافت او پنسبت نیکان بندگان ہوتا دعا دا اللہ نا غوالے خوپا اضافت سر غوالے لکا اے رب دا جبریل اے رب دا میکائیل اے رب دا موسیٰ علیہ السلام نو دعا خود چا نا دا اللہ نا دا خوپا اضافت دا پیغمبر یا پا اضافت دا فرشتی دا اللہ نسبت چاہتاو کو اگا فرشتو تا یا انبیاء تا یا رب دا ابو حنیفہ یا رب دا نیک اولیاؤ حتی دا نیکان و خلق و ربی نو اللہ نا دعا غختل خوپا واسطی پا اضافت چاہتا نیکان و بندگاو لکہ رب اے رب دا ابراہیم علیہ السلام چه پور که بچ کره و آغره بی نو اللہ مرد دی مصیبتون نخلاص کا اے رب دی موسیٰ علیہ السلام چاگر داغا ناکار حاکم جابر بادشاہ نبچ کره و آغره بی نو مرد مصیبتون دو ناکار حاکم آغا مصیبتون نبچ کره پنزم اوشپگم قسم وسیلہ التوسل بالصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ درود پا نبی علیہ السلام دا خپل عمل چې پا نبی علیہ السلام درود پیشکے دا اللہ تا وسیلہ کا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد دا درود پچارے پا نبی علیہ السلام نو داستا عمل لے آغا درود پا پیغمبر پیشکول او دا خپل درود چې پا پیغمبر پیشکے دا یو عمل لے نو دا پا دا اللہ تا پارسکا وسیلہ کا بلکل جائز دے اوم قسم وسیلہ پا وسیلو کی دخل کو نمونہ دا وسیلہ کول اللہم اسألوک بحق فلان عبدک او بجاہ عبدک او بحرمت عبدک یا اللہ ازو سوال کمستانا پا حق دفلانی بندہ پا حرمت دفلانی بندہ پا جاہ دفلانی بندہ دام یو وسیله را وسیله پیش کول پا حق دفلانی و پا جا دفلانی و پا حرمت دفلانی دا وسیله مکروح را امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه مکروح کراهت تحریم دا مکروح را چه پا حرمت دفلانی و پا جاہ فلانی و پا حق دفلانی دا پا جا خلو دعاگانو که دا دا سا دعاگانو که حرمت و حق و بجاب و برکت دا با دعاگان کنے وی دا قسم وسیلہ دا مکروح را اللہ تا خواہ ندا لیکن خلو کوئی المتوسل بحق الانبیاء والاولیاء بحق البیت والمشعر الحرام مکروح دا قسم وسیلہ اللہ تا پا حق دا انبیاء و پا حق دا اولیاء و پا حق دا بیت اللہ پا حق دا مشعر الحرام دا صحیح ندا مکروح را سوشو پینزا شپاگم قسم شمیری دارس اوشو کنا اتم قسم وسیلہ دا اوم قسم وسیلہ مکروحا وگوری خوا ها کپی حق الانبیاءوی کاولیاءوی خوب دا حق دفلا نو دیسا مقصد الفاظ ویسی نیدی اتم قسم وسیلہ شرعی سوال کول دا اللہ نا او دعا دا اللہ نا غختل پنیز دا قبرنو دا نیکانو بندگانو کے ایسال اللہ ویدعوه عند قبور الصالحین معتقدا ان الدعاء عند القبر مستجاب او دا دی عقیدی چو دعا دا قبر سرا بالکل قبول شوی قبول نا بلکہ قبول شوی دا نفلانی زیارت سرا دعا بالکل قبول دا نو دا قسم وسیلہ دا دا بدعاتو ندا دا ناجائز دا ناروا دا او دا وسیلہ بدعی دا خوا مخی وسیلہ مکروحی وا دا وسیلہ بدعی دا نا هم قسم وسیلہ شریع ای یقول عند قبر نبینا و صالحن وینا دا یو کس دا قبر دا پیغمبر سرا یا دا یو قبر دا نیک بند سرا یا سیدی فلان او فلانیا بزرگا نمجو علی کرا داتا گن بخشو از جی بابا او فلانی ادعو اللہ علی مال پارا دا اللہ نا دعاو والا او نحو ذالکا نو حازا ایزن غیر جائز دا قسم جائز ندا دا قسم وسیلہ دا بدعات ندا و انا من البدع اللتی لم یفعل صلف دا دو قسم وسیلی رسل شوی اتم او نهم وسیلی بدعی لسم قسم وسیلہ شرعی لسم یو سرعوی ای یقول عند قبر نبی او صالح ویناو کی دا قبر دا یو پیغمبر یا دا یو قبر دا نیک ولی یا سیدی فلان خود اندوم ذکر ندے غصے چھ بیاغ زمانے پوری خاص کے دا لیکن دی زمانہ کے زمانگا پیر بابا دے کاکا سے دے عزت جی بابا دے میاگل بابا دے شیخ بابا دے عزت دا طول دے اللہ دے فطول و رحمت اللہ علیہ گی خلق دیل یو دینا ہاں دسترس کئی فریاد کئی ددی پونو منو بانے تو دیو یا سیدی قبر سر تلے دے نیک بندہ دا پیغمبر قبر سر خونو جو خدا خلق دا اولیاء و قبر نصر ادری گی او اے فلانیا اش پی مریض زماد مریض شفاو کا وقت شفانی قربتی زمان تکلیف لرے کا زمان گزن لرے کا زمان دانی لرے کا وغیر زالے کا دین علاوہ نور مرزون غواری وحازا شرک جلیون جریما نحکارا دا احکارا شرک دے دا قسم وسیلہ شرعی شرکی را خواہ دا لسم قسم چې دا قبر دا یو بندہ نیکا یا دا نبی قبر صلی اللہ علیہ دا غنو ملی چو فلانیا زمان دا بیماری لری کا او زمان دا بیماری علاجو کا نو حازا شرکن جریون دا وسیلہ سرا شرعی شرکی دا یو لسم قسم دا دی وسیلی دی منی دا وزمانم که نمانم تین منی مرا یو لسم قسم وسیلی شرعی ایدعو غائبا او میتا عند غیر القبور آواز کولی یو غائب تا حاضر نده یا آواز کولی یو ملی تا خو غیر دا قبرنا قبر سره ولان نه ده لکه دې دې نه زواز کوم عزت جی بابا تا او خدا تک نه پوری ده یا دې دې نه زواز کوم اغه جانګيري کې ده حباد بابا تا یا دې دې نه زواز کوم یو بابا یو بل یو دربار تا زیارت تا چې خلق او توازونه کوي یا سیدی او فلانیا فلان ادعو الله لی فی حاجتی فلان ما دا پارا دعا وغالا زما پا حاجت فلانی کی ما تا فلانے حاجت تے تکلیف زیاد شوئے دے بجلی نہیں نو بابا زما دا پارا سوالو کا چی دا بجلی آمشی زائمن انہو زکر زمان کو اصدا یو کار دے کنا فدری اولا اصدا جی سوکا زائمن انہو یعلم الغیبا دے گمان کون کے دے پدی چی دے پوئی گی پا غیبو ویسمعو کلامہو او دے گمان کی چھ اوری خبر دے دا فی کل زمان و مکان پا ہر زمانے کے و پا ہر زیکے ویشفع لہو فی کل حین و آوان او شفارس کی دے پارا پا ہر یو وقت کی و پا ہر یو ٹیم کی فہازا شرک صریح دام بلکل دا سے شرک دے چھ بلکل اخکار شرک دے فہازا شرک صریح یو لسم قسم وسیلہ شرعی شرکی صریحی دو لسم اخیری ویما خیر دے اور پس نور مختی دو لسم قسم دا وسیلی دا در سخ دے دیتا خیالو کئی خوا چا ٹولو کئی فٹولو سخ دے ایدعو غائبا او میتا عند غیر القبر چه آواز کی یو سره غائب تا یا ملی تا بغیر دا قبرنا لکه دی دینا یو پیر سیب دے آ کراچے کی یا لاور کی یہ پیرا زمادہ کار ہوگا کنا آئی دا تا گنگ دا کار ہوگا فلانی دا کار ہوگا ایدعو غائبا و میتا عند غیر القبر بغیر دا قبرنا یا سیدی فلان او فلانی اشف مریضی زما بیمار صحیح کا وقز عنی الدین زمان قرضہ لرے کا پورا کا وحب لی ولدن او بخیمات اولاد بچے می نشتا ورزکنی منگائی زیادہ شوید رزق را کا وغفر لی مات بخنو کا وامثال ذالکا وحازا ایزن شرکن دا ہم دارنگ سرے شرک رے اچھے دارا تو ہوا آیا دا دولس قسمه دو وسیلی شرعی ما بیان کلو بعض شرکی وسیله بعض وسیله بدعی دا بعض وسیله مکروهی دا او بعض وسیله اگر روا دا روا منم بدعی نمنم مکروه نمنم شرکی نمنم داوی وسیله نمنی اصلا تصوچو کا ها دا اصل زه مپټوا ها حضور صفا دا سیالن تل انسان محمد بشیر شاه سوانی د هندستان عالم دا کتاب لیکره محمد بشیر شاه سوانی د هندستان ا دې دیوبندیان نه دیو دیوبندیان منګه یې مله کتابونه پیش کو مخلوق تا کتابونه منو منګه منو من دیوبندیان نه یو دې د سنه خبر نه دا دیوبندیان دی دارنگی وسیلہ دمرو دا جائز دا او که جائز ندا لکه اوز یو سلیوی مل وسیلہ کوله شه قطعا دمر وسیلہ بلکل نشتا جونده نشه وسیلہ کوله اللہ تنو داغا عمل وسیلہ کوله شه چه ما دا دنیک بنده خدمت کرده ما اولا چاپی کرده ما پر روطه خورده و دا دنیکانو بندگانو زاغ خپل عمل ما چه دا دی کرده اغز وسیلہ کم دا جائز دی بیا دیو جنا پدی که اگر اکری دی ان التوصل بالاموات غیر جائز ها دو سوا پنزل رسم صفحه کی دی کی او دو سو پنگ صفحه کی دی کی ان التوصل بالاموات غیر جائز او دا چه کم ما تقسیم دو وسیلی شرعیو کا نو دا سیانت الانسان دا محمد بشیر شاہ سوانی 209 210 211 صفحه کی دا بیان کری آرہا دارنگی چه کم آغا دو وسیلی پا بارک خلق کم حدیث پیش کئی ناغا سوئی دو سوا اول نسم صفحه کی دیلی کی و اما توسل بدعاء الاموات فلم یثبت ارچی وسیلی را پا دعا دمرو سرا فلم یثبت دا ثابت ندا بی حدیث صحیح ولا حسن نپا یو حدیث صحیح نپا یو حدیث حسن باننے او حدیث کی راغلی دی کنه ملی وان کب جای که وارازی دا سیالت الانسان تا دا حدیث نو معلوم تا تا معلوم ہوئے دا ہندوستان علماء تا نو معلوم تا تا معلوم ہوئے او دا اہل سنت والجماعت دا کی درا اگلی کلی دو سواش پار سم صفا رنبی کرخا کیلی کی اقولو ارار ان مذہب اہل سنت والجماعت وی مذهب د اهل سنت و جماعت صحت جمیع اقسام توسل سید طول اقسام د وسیلی التي ذکرناها آنفا داشت ماهو ذکر کلوس فا ان کثیرا من اهل سنت سرهو بکون بعض الاقسام غیر جائز وی د اهل سنت و جماعت پر نزبان دی بعض اقسام د وسیلی غیر جائز جائز ندی او مکروح یا باز مکروح دی باز بل بکون باز ها کفرن و شرکا بلکه دی آن سنت و جماعت باز دی وسیلی اقسام کفر ترسیگی او باز شرکا شرک ترسیگی او بیاوی مذهب دی اهل سنت و جماعت دی صحتن باز و اقسام توسل فنحن لا ننکرو ولا احد من علم ندا بیا ذکر کئی دا غوی چې اهل سنت و جماعت وی چې دا وسلی چې کوم خلک ثابتې نو بیا وی چې دا هر شی دا ناروا دی منګرالو او د زانا خبر کو مله وس الک ته مله څنګه وسی لکه د مری بیا ذات وسی لکه د یو انسان بیا ذات وسی لکه یا بداغه غوخي و دکی وسی لکه یا بداغه عمل وسی لکه وی الک بزوات فاضله خلک وی کنه بزوات فاضله وېزو دا شی وسیله کوم به زوات فاضله دې زوات فاضله نستا سم مراد ده زوات فاضله یا بداغا عمل وسیله کې یا بداغا ذات وسیله کې او یا بداغا غوخي ابدوکی وسیله کې نو غوخي ابدوکی خو نو وسیله کېږي هغه حیوانات کوم دي او کتل هغه ذات وسیله کې نو ذات هم نو وسیله کېږي چې ذات به یاد هغه پختونی یا با پنجابی یا با بلی نو دا خم پدیخم سو قائل لگی چطر آغا ذات وسی رکی آیا با دا آغا عمل وسی رکی نو عمل خم ذکر وسی رکی گی اذا مات ابن آدم ان قطعان و عمله الا من صداس چطر دنیا نا یو انسان لا دا آغا عمل دو دنیا نا ختم شنو بیا دا آغا عمل سنگت وسی رکی زوات فاضله و زوات فاضله اشتا و زوات فاضله پا بارکی دا تفسیری مراغیره پا دیجه بانی لیکل کئیش پا گم جرکے دیوی التوصل باللہ بمانے الاقسام بذاتی ہی توصل اگا چکم وسیلی خلقا بذات بانی پیشکے بذاتی ہی حادا لم تکن الصحابت تفعلو فی الاستسقائی و نبی لا فی حیات النبی ولا بعد مماتی ہی لا عند قبره ولا بعيدا عنه دا صحابون نقل نه چکرې دیلرا په استسقا کې او په غیر استسقا نه په ژوند پیغمبر کې پیغمبر وسیله کړي او نه پس د مرګ پیغمبر نه پیغمبر وسیله کړي نه لري او نه نږدې نه د قبر سره او نه دایرال وګو دا وسیله کیږي و تفسیر مراغی خو دا نه وسیله کیږي حاضرانا ها منگا اغا دن جو کرد خنو خپره را داری فتاوه علماء بلد الحرام حداد حرم شریف فتاوه را پدی کی صاف دویلی دی دری سوا یو اتیا صفا زان سرولی کئی 381 صفا پدی که دخو زاحت دی خبر کرده 381 حان دے خود پاکستان نرے دا اوس کمونگوائی وی دا کو دی ویسی دنمو دا خود حرم فتاوہ دا او دا پا حرم پا فتاوہ کے دستاب ویلی 381 صفا وی حکم توسل بن نبی سوال ما حکم توسل بسید الانبیاء وحل هناکا دلتنا لا تحریمی سوال شوئے پیسر حکم دا وسیلی پا سردار دا انبیاء باننے پیغمبر وسیلہ کی گی یا پدیس عدلت دا رائرشتا پا حرمت دا وسیلی جواب اتوسل بن نبی فیه تفصیل نبیاوی اما توسل بدعائی والاستغاثت بی وطلب النصر علی الاعداء والشفاء للمرضی فآذا هو الشرك الأكبر دا وسیلہ شرکی شرکی دا وی ارچی وسیلہ پا دعا دا پیغمبر اغت آواز کے او پیغمبر دعا وسیلہ کے او استغاثہ پاغ فریاد کول او طلب دا امداد دے پا دشمنان بانے پیغمبر راغواری چه زمار دا دشمنان امدادو کا پیغمبر او دا شفا دا مرض دا پارا فهازا هو الشرك الاكبر دا وسیلہ شرک اکبر دے وهو دین ابی جہل او دا دا ابو جہل پا دین بانے دے دا کس وائی اللہ دے خساتی نو تا سی کتاب لے لکی ری خوا وچو سوک دا وسیلہ پیش کئی چپلانے اولیاء خپل پیغمبر چې څوک وسیله کوي په دې طریقه چې زما دشمن تباہ کوي زما بیماری ښه کوي نو دا شرک اکبر دی او په دین د ابو جهل باندې دی ها دا ابیا وی او هو توسل بجاهه او بحقه او بذاته مثل ان يقول الانسان اسالک یا الله بنبیک او جاه نبی کا او حق نبی کا او جاه الانبیاء او حق الانبیاء او جاه الاولیاء والصالحین وامثال ذالکا فهذا بدعۃ ومن وسائل الشرک او دا قسم وسیلی دا شرکیات ندی چه یا اللہ بنبی کا بجاہ نبی کا بحق نبی کا بجاہ الانبیاء بحق الانبیاء بجاہ الاولیاء والصالحین فهذا بدعۃ ومن وسائل الشرک دا د بدعات ندی او دا د کم وسیلو ندی شرکیه وسیلو ندی ولم یشرو بذلک دا بالکل روان ندی وخت نشتا کینه په دې مال تاسو خطر شدا 381 صفه او دا کومه فتاوا ده فتاوا علماء البلد الحرم دا پنځیان ندی ورخه دا عربیان دي او ټول اجیان ماشاءالله هرته کیږي او دا غزینا دین حاصل دی او دین کارونه کوي نو دا رنگی دو وسیلی پا بارکی چوگو را ها دا طول کتابو نا پا دیبانی لکل کئی چو وسیلا پا ماند نزدیکت دے اللہ تا اللہ تا نزدیکت او لٹوا اللہ تا نزدیش پنی کو آمالو بانے وسیلہ سرے اللہ تا نزدیکت پنی کو آمالو باندے سورچ مفسرین دو وسیلی مانا کئی نزدیکت اللہ تا پنی کو آمالو باندے او دا معنا با مجموع البحار درم جل مجموع البحار درم جل 436 صفحہ جامع البیان ابن جریر شپاگم جل 147 صفحہ کتاب الوجیز فی تفسیر القرآن ہا دا رنگی چکم حاشیہ پا مراح اللبید لگے دلدے مراح اللبید اول جل 202 صفحہ غرائب القرآن شپاگم جل 128 صفحہ تفسیر ابو سعود دویم جل 24 صفحہ بیا مراح النبی 202 صفحہ قرطبیش پا گم جل یوصل یوکم شپیتم صفحہ زاد المسیر دویم جل 38 صفحہ فتوحات الہیہ اول جل 488 صفحہ روح المانیش پا گم جل 124 صفحہ تفسیر کبیر یولسم جل 220 صفحہ تفسیر بغوی دویم جل 39 صفحہ تفسیر خازن دویم جل یوکم سویختم صفحہ تنویر المقیاس سرورو یا صفحہ جواہ القرآن دو تنتاوی دویم جل یوصل یوت یا صفحہ روح البیان دویم جل 387 صفحہ تفسیر منارش پرگم جل 301 یا صفحہ تفسیر الغریب 35 صفحہ محاسن التعویل شپرگم جل 1970 صفحہ کتاب التسهیل ابن جوزی اول جل 176 صفحہ مفردات فی غرائب القرآن 545 صفحہ ارشاد الساری اوم جل 208 صفحہ تو جب طول کتابوں کے دازے کرنا چلو وسیلی مارا صدا اللہ تا نزدیکتو کا پنیکو آمالو خپل عمل اللہ تا وسیلہ کچا اللہ تا دیر گنانگارم مادد نیکان و خلق و خزمتو کو زاغ خپل نیک عمل چلے دے خلق و کرے اگو وسیلہ کوم یا ماموز کرے دے حج میں کرے دے عمرہ میں کرے دا زان اخپل عمل اللہ تا تا وسیلہ کوما دانو جتا بی پیران وسیلہ کا اولیاء وسیلہ کا پیغمبران وسیلہ کا او کپ وسیلو خلاصے دلوے بدا انبیاء علیہ السلام اغی بخپل بچی اغب بچی با انبیاء وسیلہ کرے دو دنوح علیہ السلام بچے تباشے ولی اخپل پلان وسیلہ کرے دا حضرت نوح علیہ السلام خضر تباشر دا ولی اخپل خاون نو وسیدہ کئے دا ابراہیم علیہ السلام پلاک تباشر دا ولی خلزوی نو وسیدہ کئے دا ابو ہر یو پیغمبر کرور دے کپلار دے کخضر و کبچے دے پوسیدو نخلاسے گی دا بل پوسیدہ بخلاسے گم خپل عملو کا پا خپل عمل با اللہ و اخلاسے گی دلتمو یا یو اللذین آمنو تقو اللہ و ابتغو الیل وسیلہ اے مومنانو دا اللہ نو یری گئی اللہ تا وسیلہ و لطو نیک عملو کا او اگا نیک عمل اللہ تا وسیلہ کا تفسیر وقت ذکر نرے جو چونکہ دا مستیم دینو دازے داستے داستے تیم لرا گئے خلا دام کافی دا یو سرے منی دام کافی دا او چنے منی نکا اگر طول اسمان را کس کی او طول دلائیو تا مخت تک انو آگئی نمانی تو دی فتاوی دا حرم نبلغا تا فتاوی ماتا نمالومی گا او تا باقی دا بدات او شرک وسیلہ ہوئے وجاہدو فی سبیلی جہادو کئی پلاردہ لاکے فمن دالوی نظام دی وسیلہ نمانی من قرآن سر منو حدیث سر رسول ما پا دی تفسیر اوزاہاتو کو خو منگا مړې وسیله نه منو چې ته مړې وسیله کې آژوندې داغه دعا داغه نه غواړه هغه وسیله کا خدای او شری ذات نو وسیله کیږي داغه ذات وسیله کا جهاد کوي په لار د الله کې خامخا شي به تاسو کامیاب ان الذين بشکا کسان چې کوفر وکړو ان لهم ما بالارض جميعا کچې تشید د لاره چې په ځمکه کې جميعا ټولو په شاندارې سره دینا دې پاره چې فدیه اور کې پاره د ځان خلاص اولو د عذاب درجه د قیامت نا ما تقبل منهم قبل بنت شدا غینا کده ټول دنیا اخر کې اور کې چې الله دا حوالہ ما بچ کړ عذاب نا نش خلاص اولې ولو مذاب نلیم و خادر پر عذاب دے درناک یریدون غواری دی چوزی دی من النار رورنا دی بغواری چالا منگ دا جہنم دو نو باسا خود چت پا بواتیشی او نبوی دی و تنکی من حاضر دینا او دی پر عذاب دے مقیم امیشا و سارق اغلاگر سرے و سارقت اغلاگر اخذا کرکے لیا سننا دی دو دائی والی رورا اللہ و اغلاگر نا خلاص کرکے چو دشپی اغلاکے او اغا من جوول چو پترگا کناس تے رد شکر کئی رو داغنا دے لاس کرنکا دخل کو مالی اولو تو دنی اولو تا خیر دے اغتا بے صبر دے او اغلاگر نا لاس کرکے جزا مما کا سبا دا بندرا سزا دا پا سبب دا غی چاہے او کدوالو نکال اندہ عذاب دے من اللہ طرف دا اللہ نا اللہ دے زور اور حکمت والا چاچ تو وہ کلا پس دو ظلمنا او خپل عملی صحیح کا چا اللہ مادر گناہو نکری ما ماف کا بیا با ظلم نکو ما تو بے شک اللہ میرا بانی بہو کی پاگا بے شک اللہ دے بخشش کے ان کے میرا بان نفت شرف تصرف آیا تکو یا نہیں بے شک اللہ در بارا ملک سماوات اختیار دے دا اسمانو نو دزمکو یعذب من یشاو تو دے گورا یعذب مخی کرے اپو نور زینو کی یعفرو مخی کرے وکا نظر د بلچا دی پنم پیشکا چینے گد پیسری د بلچا پنم بانے پیشکا دا اولیاؤ پنم دی نظر مانو دا دربارنو او د پیرخانو پنم دی نظر مانو نالاوی گورے صدا با درکما یعذبو میشاو عذاب ارکی چالے چکو غیی پا نظر دا غیر باندے ویا غفرو لی میشا او بخنا کی چالے چکو غیی بخنا واللہو دا اللہ پنم چینے منخت ارکوا د باباګانو د اولیاء درگاهونو د پیرخانو زیارتونو په نوم باندې چيلي منخت اور کول دا کفر او شرینه بزان بچکی والله والله وی والله والا کل شین قدیر پایوس دې قدرت والا پنځم ایس بیان شو او پنځم ایس کی بیان د کمی مسلې او چې صدا د ظالم د سستو او ترغیب تبلیغ او اخر دوانه پاندو شو